Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mevlid ayının, Mevlid gecesinin, Mevlid ayında bulunuyoruz. Mevlid gecesine yaklaşmış bulunuyoruz. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem dünyayı teşrif buyurduğu, alemleri nurlandırdığı bu mübarek gecenin arefesindeyiz. Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesidir. Cumhur ulemaya göre Mevlid-i Şerif gecesidir. İnşallah o münasebetle Flash TV'de bir sohbetimiz olmuştur. Bunu dinleyeceksiniz. Pazartesi saat 8'den sonra, 8 çeyrek geçeden sonra Kandil özel, Mevlid-i Şerif gecesine özel bir sohbet 100 dakika kadar konuşuldu. Hakikaten çok ilimler öğrenildi, öğretildi. Bundan istifade edersiniz. O geceyi ihyaya vesile olsun. Alimler diyorlar ki Mevlid ayı, Ramazan-ı Şerif dahil tüm aylardan eftal, Mevlid gecesi, Kadir gecesi dahil bütün gecelerden değerlidir. Çünkü neden? Mevlid gecesi olmasa, ayı olmasa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmasa ne Ramazan olurdu, ne bayram olurdu. Hiçbir gecenin, günün özel bir önemi kalmazdı. Bütün faziletler Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem bu aleme akmaktadır, akmıştır ve akışı devam etmektedir. Şimdi ben bu vesileyle geçen dersten irade sıfatı, Rabbimizin irade sıfatıyla alakalı olarak birkaç misal vermiş idim. Onlardan biri de neydi? Rabbimiz hayrı da murad eder, şerri de murad eder. Hayırdan razı gelir, şerden razı gelmez. O zaman niçin irade eder? İmtihan olsun diye irade eder. O şer görünenin altında da mutlaka ne yatar? Büyük bir hayır yatar demiştim. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın yaşadıklarından örnek vermiştim. Birinci misalde ne yapmışlardı? Hızır aleyhisselam geminin tahtasını koparmıştı. Musa aleyhisselam buna itiraz etmiş idi. Sonra bunun hikmetini beyan etti. O geçen derslerde anlatıldı. Hepsine birden baş edemiyoruz. 20-25 dakikalık bir bölümdür. İkinci ledün ilminden Allah'ımızın murad ettiği her şeyin altında mutlaka bir hikmet olduğu, isabet olduğu, yanlış bir şey bulunmadığına dair ikinci ilim olarak vereceğimiz misal. Onlar bitirelim. Estaizu billahi ve emmel hulam. Kehf suresinin ayetlerinden okuyorum. O küçük çocuğu öldürdüm ya. Fekâne ebevâ mümineyni. Onun anası babası imanlı idi. Küçük çocuğun. Fekâşînâ yurukavumâ tuhyâle ve küfrâ. Allah bana bildirdi ki bu çocuk büyüyünce kafir olacak ve ana babasını da zorla gavur etmeye kalkacak. Anne babası bundan çok sıkıntı çekecek. Onun için sen bunu öldür dedi bana Allah. Bu ledün ilmi işte. Musa aleyhisselam, Ülül Azim sahibi, kitap sahibi, peygamber bundan haberi yok. Onun için Bukhari hadisinde ne diyor? Hızır aleyhisselam ona, ey Musa sen öyle bir ilim üzeresin ki benim ondan haberim yok ama ben de öyle bir ledün ilmi, sır ilmi, perde arkası ilmine vakıfım ki senin ondan haberin yok. Elde olan beyde olmaz meselesi. Şimdi Rabbim bana bildirdi bu çocuğu öldür diye. Ben de gittim kafasını koparttım diyor. Çünkü Musa aleyhisselam hikmet soruyor. Sen bu çocuğu niye öldürdün? Kısas icap etmedi. Bu çocuk birini katletmedi. Bunun bir suçu yoktu. Günahsız masum çocuğu niçin öldürdün? Bu Allah'ın dininde yok diyor. Hızır aleyhisselam da onu hatırlatıyor. Biz seninle sözleşmedik mi? Anlaşmadık mı? Ben sana bir şeyin tevilini haber vermedikçe sen kendi kafandan konuşmayacaksın, bana bir şey sormayacaksın. Anlaştık. Bozdun pazarlığı. Üç kere de sorunca, dayanamayınca burada ayrılış var. Ama ayrılırken sana tevilini anlamadığın şeyleri haber vereyim. Dedi. Birinci geminin tahtası, geçen hafta anlatıldı onlar. İnternette de duruyor. cubbelahmethoca.tv adresimiz de bizim. Bunlar yayınlanıyor. Flash TV'de yapılan programlar da oraya konmuştur. Geriye dönük bulabilirsiniz. Hep aynı şeyleri anlatırsak yeni şeyler anlatamayız. Çocuk durumu bu. Peki ne olacak? Allah kuluna anasından babasından çok acımaz mı? Acır. فَاَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنُ زَكَاتَ وَاَقْرَبَ رُحْمَا. Biz ne diledik diyor. Yani burada hem Mevla'nın iradesini söylüyor. Hem kendini de katıyor oraya. Çünkü ben sebep oldum diye kendini de katıyor. Rabbimiz murad etti. Bize işletti. Bu çocuktan anası babası kurtulsun. Bu büyüyüp de onların başına bela olmasın. Sonra Allah bu aldığı çocuğa karşılık onlara daha merhametli, daha şefkatli bir çocuk versin. Ne oldu biliyor musunuz? Tefsirlerin beyanına göre bu öldürülen çocuğun akabinde anne babası çok üzüldü. Şimdi bu anne babasına ilk bakışta şer mi? Şer. Anne baba çocuğunun öldürülmesini ister mi? İstemez. Ama ledün ilmine göre o çocuğun kafir olup ana babasını zorla gavurlaya mecbur edeceği ve onlara çok eziyet edeceği ileride. Allah gaybı bilir mi? Bilir. Geleceği bilir mi? Bilir. İleriyi bilir mi? Bilir. Hızır Aleyhisselam bilmez. Ama ona bildirdi. Bildirdim diyor. Bildirince allemnâ milledünne ilma. Kendi katımızdan vasıtasız ilim öğrettik diyor. Ayet-i Kerime Kehf suresinde. O zaman böyle bir sırlar var işte. Allah da o ana babaya ne verdi? Bir kız çocuğu verdi. O kız çocuğu çok şefkatli, çok merhametli oldu. Büyüdü ve o kız çocuğundan 12 peygamber doğdu diyor. Tefsirlerde böyle yazıyor. Yani İsrailoğullarında biliyorsun peygamberler çok oluyordu. 12 peygamber doğurdu o kız. Şimdi o ana babaya daha iyi olmadı mı bu kız çocuğu? Torunları peygamber oldu. Evet. Ama orada oğulları öldü diye çok üzüldüler. Çok üzüldüler ama Allah burada şimdi zahirde şer yaptı. Çünkü Allah şerri de murad ederim diyor. Ama şerre razı gelmem. Ama yine o şer görünende irade sıfatından gelirsek yılanı niye yarattı, akrebi niye yarattı, fareyi niye yarattı gibi soruların cevabı karşısında hepsinin altında bir aslan yatıyor mu? Hepsinin altında bir denge var mı? Bir hikmet, bir isabet, bir istikamet var mı? Var. Vallahu alimun hakim. Allah ki her şeyi hakkıyla bilen, o ki her ne yaparsa yerinde yapan, hiç hatası yanlış olmayan bir Allah Celle Celaluhu. İşte irade bu. Bu da size misal olsun ledün ilminden. Şer görünenin altında hayır olduğunu. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri marifetname sahibinin dediği gibi. Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefviz-i umur eyle. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şu sözlere bak. Hak diyor şerde hayır yapar. Ama Allah'ı bilen onu anlar. Herkes onu anlamaz. Allah hayırdan başka bir şey yapmaz. Görünüşte şer görünebilir. Ama Allah'ı bilen o bu işi anlar. Ledün ilmine vakıf olan perdenin arkasını aralar. Bakalım Mevla ne yapar diyor. Ne yaparsa güzel yapar. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Görelim Mevla netmiş, netmişse güzel etmiş diyor. O şer yapar mı? Ama şer görünüyor. İşte biz de bu meseleyi anlattık. O zelzeleyle alakalı sohbetimizde. Adamın biri ne yazdı? Bir gazetede köşe yazarı, ey Allah diyor, gecenin üçünde kim kustun diyor. Hadi diyor, büyüklerin günahı vardı. Çocukların ne günahı vardı diyor. Bu kadar Sabi Sübyan'ı öldürdün, katlettin diyor. Allah'a kim kustun diyor haşa. Bunun yazısını okuyup tasvip eden de kafir olur. Biz de ona cevaben dedik ki, küçüklerin günahı yok, çocukların Sabi Sübyan'ın günahı yok. Büyüklerin de illa günahla alakası yok. Leurcifende bi ibadî fî gayri leyal. İmam Suyuti Hazretleri'nin zelzeleyle ilgili bir kitabı var. Es-Salsale olacak. Fil-Keşf an Vasfi Zelzele. Bu kitabında bu hadis-i şerifi naklediyor Hafız İmam-ı Suyuti Hazretleri. Ben kullarımı en hayırlı gecelerde sallarım. Femen kabaztu müminen kânetle uşâde. İmanlı olarak canını aldığıma şehitlik yazarım. İmanlı ölen şehittir. Türk milleti Müslümandır. Bu millet hep öldüler depremlerde, ölenler şunlar bunlar. İmanlı ölenler hep şehittir. Çok yüksek bir makam. Ne yapalım? Kader. Allah'a karşı mı geleceğiz şimdi? İmansız ölenin zaten vakti gelmişti, nefesi bitmişti, eceli gelmişti, öldü. İmansıza bundan bir fazilet yok. Bütün faziletler efendim mide sürgününden, bağırsak kanserinden, yangından, selden, yelden, depremde göçük altında kalmaktan ölenleri hakkında hep hadis var. Hepsi şehittir diyor. El hariku şehidun, vel gariku şehidun, vel mebtunu şehidun. Hepsi şehittir. Mesele imanlı ölmek. Allah iman selameti nasip eylesin. Bundan dolayı burayı ne yaptılar? Sanki biz çocukların ölümüne efendim sevinmişiz de haşa. Çocuklar yaşasaydı kafir oldu. Ya ne alakası var? Biz orada sohbette bu Kehf suresini anlatıyoruz. Geriyi kesiyor, makaslıyor. Ondan sonra efendim önceden de yazı yazıyor tak tak tak tak tak tak. İyi ki öldüler, zaten yaşasalar çocuklar kafir olacaktı. Ya kim diyebilir böyle bir şey? Bu ledün ilmidir. Musa aleyhisselam bile bilmiyor. Hızır aleyhisselama öğretilmiş. Özel ilim lazım. Şu anda kimsede böyle bir ilim yok. Bir çocuk yaşasa kafir olacak diye. Bunu kim bilebilir şimdi? Sen kalkıp da bir çocuğa böyle bir davranış yapabilir misin? Bu haramdır. Bu manevi bir sır olarak Hızır aleyhisselama bildirilmiş, yaptırılmış. Koca kitap sahibi peygamberin bile hafsalesi almamış ya. Bu ledün ilmi, bu ayrı bir konu şimdi. Bunu yapılacak taraf sen de gel. Bu çocuk ileride kötü olacağı benziyor. En iyisi ben bunu şimdiden becereyim. Böyle bir zalimlik olur mu? Böyle bir hainlik olur mu? Hele buna helal diyen, böyle bir şey ben yapabilirim diyen kafir olur. Ben rüyada gördüm şöyle böyle. Yok ben gaybı biliyorum. Bu çocuğun sonu iyi değil. Bunu diyen kafir olur. Bu çok tehlikeli bir şey. Gayb bildiğini iddia etmek, ondan sonra harama helal demeye girer bu iş. Çoluğa çocuğa sabi sübena veyahut da büyük olsun. Eziyet etmek haram senin. Ne hakkın var? Bu Allah'ın bir sırrı meselesi. O çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı ana babasına daha mı iyi olacaktı? O çocuk kim? Kehf suresinde geçen çocuk. Bunu böylece tabii DGM'de de bunu anlattım da o vakit savcı da yazdırıyordu katibe kadına. O da Kehf suresi yazdı yeğlen. Savcı yaşlı adamdı biliyordu. Kehf suresi yaz, doğru yaz dedi. Heylen beraber dedi. Ondan sonra ayetler var mı? Var. İşte benim sözüm. Çocuklar diye bir şey yok. O çocuk yani Hızır aleyhisselamın bu sırrın izahında beyan ettiği o çocuk Allah Teala biliyor yaşasa ne olacak, ana babasına zarar verecek. Şimdi öyle ana babalar var, çocuklarından o kadar mutazarrır durumdalar. Yani gece gündüz dua edip de bu çocuk ölsün diye isteyen var. Neden? Geliyor ana babasını soyuyor, soğana çeviriyor, bıçağı dayatıyor, evdeki halıyı kapkacağa götürüyor satıyor. Yok uyuşturucu parası istiyor, yok şunu istiyor, yok bunu istiyor. Ana baba darlanmış. Ama bu imtihan. O çocuğa bir şey yapamaz. Bu şimdi kaderin sırrı. Ancak kanuna şikayet eder, polise, şuraya buraya, savcılığa suç duyurusu yapar. Hakkını meşru şekilde kullanır. Onlar da onu etkisiz hale getirirse, ana babası kurtulursa ne mutlu. Ama şimdi burada küçükken bu işi anlamaz. Çocuk ölse de sırrını anlamaz. Eyvah beni mi buldun ey Allah, sen niye benim çocuğumu aldın diye isyan ederse uygun olur mu? Olmaz. Alan da sensin, veren de sen. İnne lillâhe mâ akade ve lehu mâ atâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün çocukları hayatında öldü ya. Oğullarını hepsi buluğa ermeden öldü. Son İbrahim oğlu Medine'de ölünce gözünden yaş geldi. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah dediler. İnnel ayne tedmâ vel kalbe ehzen. Gözden yaş gelir, kalpte üzülür. Çocuğum öldü. وَلَا نَكُولُ اِلَّا مَا اَرْضَعَنُ رَبُّنَا Rabbimizin razı olmadığı bir şey biz konuşmayız dedi. اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخِذَ وَلُوْ مَا اَعْطَى Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah'ın. Böyle konuşmak lazım. Sen kalkıp da kim kustun, şunu öyle yaptın, Allah'a böyle konuşulur mu ya? Sen kimsin? Seni bulsa ne yapacaktın? Onun için kaderin sırrını iyi anlayalım. İrade sıfatını iyi anlayalım. Burada bir çocuktan bahsediliyor. Bunun da örneği daha İslamiyet'te, Kur'an'da, sünnette, hadiste böyle bir örnek yok daha. Hiçbir bir yerde bulamazsın. Tek. Bu ledün ilminin sırrı. Neyi anlatıyor? İşte Allah birini öldürdüğü zaman, bir şey yaptığı zaman şer gibi görsen de Allah'a itiraz etme. Altında hayır yatar. Hikmet var yani. O hikmeti anlatmak için. Üçüncüsü neydi? Duvar meselesi. Antakya'ya geldiler. Yemek dilendiler. Kimse bunlara yemek vermedi. Musa aleyhisselam çok gazaplıydı. Zaten öfkeli peygamberdi. Sinirlendi. Hızır aleyhisselam da orada yamuk bir duvar gördü. Ondan sonra kalktı, ona bir dayandı, duvarı düzeltti. Musa Aleyhisselam da sinirlendi. Adamlar bize yemek vermiyor, sen de bedava duvarlarını düzeltiyorsun dedi. Bari dedi şu duvarı parayla düzeltseydin de bir ekmek alırdık, açlığımızı giderirdik. Deyince bu üçüncü de ayrıldı. Hızır Aleyhisselam dedi sen sormayacağım diye söz verdin, her sefer işi bozdun dedi, ayrılıyoruz. Ama üçünün sırrını anlatayım dedi. İşte ikisinin sırrı demin anlattım, birini geçen hafta anlattım. Ve emmel cidârı, duvara gelince, فَكَانَ الْغُلَامَيْنِ يَت۪يمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ كَانْ تَحْتَهُ كَزُلَّهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا. Kehf suresinin ayetlerini okuyorum size. Bu duvar iki yetim çocuğundu. Babaları ölmüştü. Babaları, dedeleri, ataları çok iyi adamdı. Onlar sağ olsalardı bizi misafir ederlerdi, yemek verirlerdi. Allah bana böyle bildiriyor. Bu işin gerisini ilerisini bildiriyor. Sen ben bilmeyiz diyor. Fakat diyor, duvarın altında gömü vardı, hazine. Duvar da yıkılmaya meyletmişti. Eğer yıkılsaydı, millet, çocuklar küçük olduğu için mallarına sahip çıkamayacaktı. Millet ne yapacaktı? O hazineyi yağmalayacaktı. O zaman ne olacaktı? Bize ekmek yemek vermeyen o senin kızdığın adamlar para sahibi olacaktı. Allah da bana dedi ki şu duvarı düzelt. Şimdi yıkılmasın. Zamanı gelince çocuklar büyür, büyüyünce kendileri duvarı yıkarlar. Ana babalarının iyiliğinin hürmetine o çocukların malını Allah korudu. Şimdi benim bu duvarı yapmam, düzeltmem hikmet üzere mi? Tabii dedi ya, iyi ki düzeltmişsin, düzeltmesen demek ki o bize yemek vermeyen cimri adamlara kalacaktı bu hazineler. Yetim çocukların malı gidecekti. Rabbin fe erade rabbuke. İşte Rabbinin irade sıfatı. İşte anladın mı iradede? Rabbin ne diledi? En yebluğa şüddevma üstehricaken zevma. Çocuklar buluğa ersin, hazinelerini kendileri çıkartsın. Rahmeten min rabbik. Rabbin işte acıdığı için böyle yapıyor. Onun için hadis-i şerifte diyor ki, bir insanın yedi göbek gerisindeki ceddi, dedesi, nenesi, hayırlı, salih biri ise onun yaptığı iyilik yedi göbek sonraki torununa ulaşır. İşte bak, bu çocukların bir rivayete göre yedi göbek gerideki dedesinin iyiliğinden bu çocuklara Hızır Aleyhisselam'ı gönderdi. Allah hazinelerini koruttu, muhafaza ettirdi. Ve mâ fealtu an emri. Ey Musa, ben bunları kendi kafamdan yapmadım. Bu ledün ilmidir. İşte Allah'ın ilmi böyle bir şeydir. Her şeyin sırrı var. O sırrı açtığı zaman böyle hikmet çıkıyor. O zaman herkes ya doğru yapmış diyor. Zâlike te'vîlü mâlem testâ'aleyh sabra. İşte sabredemediğin, dayanamadığın ve tahammül edemediğin meselelerin iç yüzü, perde arkası bunlardı. Musa Aleyhisselam dedik ne olur biraz daha devam edelim. Ne meseleler çıktı, ne ilimler çıktı ledün ilminde. Hızır Aleyhisselam dedi yok, üç kere dedik, sen üçünde de dayanamadın, sözü bozdun, burada ayrılıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allah Musa kardeşime rahmet etsin. Keşke sabretseydi, biraz daha dayansaydı da Hızır Aleyhisselam'dan, ledün ilminden ne acayip meseleler biz öğrenebilirdik. Ama üç taneyle, ledün ilminden üç örnekle, Kur'an-ı Kerim'de geçen üç misalle kaldık. Ama olsun, o biri de üçü de neyi anlatıyor? Allah Teala hakimdir, irade sahibidir, şerri de murad eder, bir kötülük de, zahirde kötülük görünen bir şey de yaratır. Ama o dengedir, ama o hikmettir, ama o tam isabettir. Mutlaka altında hayır vardır, olanda hayır vardır. Allah cümlemize rıza makamını nasip etsin. Onun yaptığı, sevgilinin yaptığı her işe sevgili olarak bakmayı ve rıza gösterme makamına ulaşmayı bize nasip eylesin. Yaptığı hiçbir işe itiraz etmekten, beni mi buldu demekten Allah bizi muhafaza eylesin. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözünde olduğu gibi, لَنَخِرَّ مِنَ السَّمَاءَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ نَكُولَ فِي شَيْنْ كَانْ لَيْتَ اُلَمَّكُنْ. Yedi kat gökten düşüp de paramparça olmayı, başıma gelen bir iş hakkında keşke bu olmasaydı demeye tercih ederim diyor. Madem Allah'ın iradesinden, kudretinden, ilminden, hikmetinden, dört perdeden geçmiş, onay almış, başımıza gelmiş, artık rıza göstermek durumundayız. مَنْ رَزِيَ فَلَوْ رِزَا وَمَنْ سَخَطْ فَلَوْ سَخَطْ. Allah'ından, yaptığından razı gelene Allah da rıza veriyor. Allah'a karşı gazaplı olup beni mi buldun diyenden Allah da hoşnut olmuyor, ona gazap ediyor. Rabbimizden razı gelelim. Rabbimiz bize şer yapmaz. Hele biz mümin kullarız. Müminin başına gelen her işte tam hayır var. Bu müminden başkasına değil. Sadece Müslümana nasip olur. Neden? Aceben li emril müminin emrahu hayrun kullu. Müslim-i Şerif hadisinde geçer. Müminin her işi hayırdır. Bela gelse sabreder, sevap kazanır. Nimet gelse şükreder, yine sevap kazanır. Aç kalsa sevap, tok olsa sevap. Yedi mi hamd eder, sevap. Aç kaldı mı sabreder, yine sevap. Onun için imanlının hali başkadır. Allah bize iman selameti versin. Ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. Şimdi efendim, gelelim ayımızın, haftamızın en önemli konusu. Mevlid-i Şerif gecesi. Allah'ımız bize rahmet gönder. Muhammed Mustafa'yı gönder. Sallallahu aleyhi ve sellem. O gün canlı yayında tabii biz konuşma yapacağız. Birkaç saatte sürebilir. Mevlid-i Şerif okuyacağız. Arapça, Berzenci mevlidleri okunacak. Salavatlar getirecek. İnşallah sesimiz müsait olursa Kaside-i Bürde okunacak makamla inşallah. Efendim Lale Gül FM 88.4. Buradan saat 8'de başlayacak program. Cübbeli Ahmet Hoca.tv canlı veriyor. Görüntülü vaziyette. Uydu adresini Lale Gül FM'in şeyinden bulursunuz. Flash TV'de çok güzel 100 dakikalık bir sohbet yaptık. Sırf Mevlid gecesiyle alakalı. Saat 8'i çeyrek geçe, 25 geçe o başlayacak. Dünyanın her yerinden Flash TV izleniyor. İnşallah izlersiniz. Allah Teala cümlenize o geceden istifade etmeyi nasip eylesin. Şimdi Rabbim buyuruyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٍ Size kendi cinsinizden bir Resul geldi. Büyük bir elçi peygamber geldi. Azizun aleyh ma'anittüm. Sizin sıkıntınız ona çok ağır gelir. Harisun aleyküm. O size çok düşkündür. Bil müminine raufur rahim. O inananları çok esirgeyicidir, çok acıyıcıdır. O nasıl bir peygamberdir? Taif'te mübarek dizlerinden aşağı kana boyadılar. Mübarek nalinleri kan içinde kaldı. Yanındaki Hazreti Zeyd'in başını yardılar. Mekke'ye girerken oturdu bir kenara. Dağların amiri Melek Cebrail aleyhisselamla beraber geldi. İstersen Mekke'nin etrafındaki dağları yaklaştıralım, bitiştirelim. Bu Mekke müşriklerini arada köfte gibi ezelim. Bu dağların amiri melek senden emir bekliyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ben umuyorum ki bunların kökünü kazımayalım. Allah bunların zürriyetlerinden Allah'a ortak koşmayan mümin nesiller getirecek. O nesillere acıyalım dedi. Hakikaten Ebu Cehil'den kim doğdu? İkrime gibi bir sahabi doğdu. Ondan sonra Velid ibn-i Muhire gavurundan kim doğdu? Allah'ın kılıcı Halid ibn-i Velid doğdu. Dolayısıyla Resulullah onu bile düşündü. Gelecek nesillere bile acıdı da o kadar acı çekti de onları helakine beddua etmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o bizi çok sever. Elimize kıymık batsa, acı duysa Resulullah bundan acı hisseder. Bizi anamızdan babamızdan çok acır. Biz de onu anamızdan babamızdan çok sevmek durumundayız. Biz anamızdan babamızdan onu çok sevmezsek imanımız kamil olmaz. Onun için la yumna hadukum hatta kun ahabbeli min nefsi. Babasından, anasından, malından, çoluğundan, çocuğundan yetmedi. Canından çok beni sevmeyenin imanı tamam değil. Hazreti Ömer bile dedi ki ya Resulallah her şeyden çok seviyorum ama canımdan çok henüz sevemedim. Çünkü sahtekar değildi, doğru konuşurdu. Öyle mi ya Ömer? Senin imanın kemale ermemiş dedi. O zaman Hazreti Ömer'e bir titreme ürperti geldi. Vallahi le ente lâne habbüle min nefsi. Şimdi canımdan da ilerisindi. İşte o ne demek? Yat öl dese ölecek. İşte canını da seve seve verecek hale gelmeden bu lafı konuşamayız. Ama biz mecburen tabii en fazla onu seviyoruz diyoruz. Peygamberden çok anamı seviyorum desek gavur olacağız. Onun için mecbur konuşuyoruz. İspata geldiği zaman bir sabah namazına kalkamıyoruz. Bir sünneti ihya demiyoruz. Onun yolunu terk ediyoruz. Böyle sevgi olmaz. El an ya Ömer. Şimdi ey Ömer senin imanın tamam oldu. Canından çok beni sevdiğin için. Buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o bizi biz onu sevmeden sevdi. Keşke kardeşlerimi görseydim dedi. Sahabe şaşırdı. Biz senin kardeşin değil miyiz? Entüm ashabi. Siz benim arkadaşımsınız. Velakin ikvani men yetune ba'di. Yu'minune bi ve lem yaravni. Kardeşlerim daha sonra gelecekler. Beni görmeden bana iman edecekler. Yeveddu hadum levrani bi nefsi ve mal. Onlar beni o kadar sevecek ki canını malını her şeyini verip beni bir kere dünya gözüyle görmek isteyecek. Hakikaten ben şimdi şu stüdyodan çıkmadan Resulullah uyanıkken görmek mümkün olsa açıktan şimdi görmek eve gitmek nasip olmasın. Görürüm de ölürüm. O kadar sevgimiz var. Sizlerin de öyle sevgisi olduğunu biliyorum. Ama sevgi lafla olmaz. Mutlaka tanımak lazım. Tanıdıkça sevgimiz artar inşallah. Bu tanıtım için Flash TV'den de inşallah dinleyin. Pazartesi salıya bağlayan gece Mevlid sohbetini çok iyi dinleyin inşallah. Ve Mevlid kıssasıyla ilgili 700 sayfa kitap yazdım. Çok önemli bir eser. Mevlid kıssası. Bu kıymetli eserde inşallah Mevlid gecesi piyasaya çıkıyor. Bunu da mutlaka 700 sayfalık okursanız onun doğumunda neler yaşanmış, onun bize acıması, onun faziletleri, üstün ahlakı, hilyesi şu mübarek haftada ve Mevlid ayı çıkmadan mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi tanıyanlardan, daha çok sevenlerden, şefaatine erenlerden olalım inşallah. Rahman. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Tabii ki gündemi, gündemin getirdiklerini de konuşacağız. Sizden gelen sorular var. O sorulara da bu hafta olabildiği kadar çok cevap vermeye çalışacağız. Ve de hocam, malum Hicri takvimin 3. ayı, Rabiul Evvel ayı. Evet. Ve önümüzdeki pazartesi, salıya bağlayan gece ki ay takvimine göre, Hicri takvime göre geceler önce geliyor. Akşam ezanı ile birlikte o gece başlıyor. Dolayısıyla pazartesi, salıya bağlayan gece Mevlid Kandili. Ama 14 Şubat tarihinin bir başka tarafı daha var. Son yıllarda giderek daha yaygın bir biçimde medyanın da katkısıyla tüketimin de artmasına dönük bir medya propagandasını da hesaba kattığımızda bir de Sevgililer Günü var. İki gün birbiriyle üst üste geldi. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi mesela Anneler Günü var, Babalar Günü var. Buna 14 İslam'da Şubat'ı, hiç yeri yok bunların. Bir de Sevgililer Günü icat edildi. Burada tabii hediyeleşme falan gibi bir adet de yaygın bir biçimde pompalanıyor. Hediyeleşmek sünnettir her zaman için. Ama tabii sevgililer meselesinde nikahsız olma. Çünkü karı koca iseler, yine de sevgili iseler, ne mutlu. Nikahtan yani, sonra hayır, sevgililik devam ediyorsa. Onu soracaktım şimdi. Tamam, ne mutlu. Pek etmez çok, gibi söylüyorsunuz. Yani istenen bir şeydir İslam'da. Zaten sevgi nikahtan sonra başlar. Nikahtan evvel tanımı yetmiyor. Tamam, uzaktan da aşık olunmak vardır. Ve lakin nikah muhabbete Allah Teala çünkü ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Karşı cinsler olarak sizi farklı iki cins olarak yarattım. Bu benim ayetlerimdendir. Aranıza sevgi koydum. Ve rahmeten acıma koydum diyor. Çünkü el kızı el adamı hiç birbirleriyle alakasız iken karı koca hünne libasul lekum ve entum libasul lehu, siz onların elbisesisiniz, onlar size elbisedir, birbirinizin aybını örtüyorsunuz. Ayet-i kerimelerinden anlaşıldığı üzere aralarında Mevla Teala çok büyük bir irtibat istiyor, çok büyük bir dayanışma istiyor, birlik, dirlik istiyor, sevgi, merhamet istiyor. Çünkü ben bunu tesis ettim buyuruyor. Bunu bozmaya uğraşmamak lazım, bunu artırmaya uğraşmak lazım. Sevgi dolayısıyla birleşmeler hasıl oluyor. Rahmetin semeresi olarak çocuk zuhur ediyor. Çocuk, yani hatta ayrılacak noktaya gelenlerden birçoğu çocuk nedeniyle ayrılamıyor, evliliklerini devam ettiriyor. İnne fî zâlike le âyâtin likavmin yetefekkerûn. İnce düşünenler için bunda çok ayetler var diyor Kur'an-ı Kerim. Bu sevgiler kalp Allah'ın elindedir. İstediğin sevgili kılar, istediğin mebğuz yapar. Dolayısıyla bu sevgi evlilikle alakalı olarak Kur'an'da zikrediliyor. Yani karı koca arasındaki sevgi zikrediliyor. Geri kalanlar gayrimeşru sevgilerdir. Kalbe laf geçmez. İrade ihtiyar sökmez. Onun için insan kalbinden geçenden mesul değildir. Diline getirmedikçe. Yani birini sever. Hatta evli kadına aşık olan var. Yani. Ya olur mu yani? Olur canım, kalbe laf, kalp ferman değil, caiz değil. Eyvallah. Caiz değil onu ama soruyorum. Adam aşık oldu. Yani kalbindeki bu hissin den dolayı günahkar olmaz. Ne yapmadıkça? Fiiliyata geçirmedikçe, ağzına getirmedikçe. Çünkü bu vesvese kabilinden sayılır. Bunlardan mesul olmak kalksa insan, Allah'ın ortağını da düşünen var. Yani birinin aklına peygamber hakkında aşağı bir şey de gelir. Bunlar bunun gibi diye düşünelim bunları. Bunda mesuliyet yok. Ama sen kadının yolunu kesip de konuşalım dersen, sen cep telefonuyla görüşmeye kalkarsan, internetten bilmem nereden mesajlaşmaya başlarsan evli kadınla, ne? Bu haram. Peki evli olmayan kadınla helal mı? Evet. O da haram. Ancak nişanlılık aşaması olup da bir o da halvet olmayacak, tek başına bir yerde kalmayacak, ikisi bir arada kalmayacak falan da İnsanların yanında bir şey, bir zaruret miktarı. Zarurette nedir? İşte ne istiyorsunuz? Nişanda neler alınsın, nereden alınsın falan, bu gibi bazı konuşma görüşmeler. Aile içi karşılıklı irtibat için bazı böyle görüşmeler birkaç kere o da. Yani düğün hazırlıkları hakkında olabilir. Yoksa sen efendim elinden tut, parka çık, kafeye git. Ondan sonra bunlar asla caiz değildir. Asla caiz değildir. Haramdır aynı. Nişan zaten hiçbir şey değiştirmez. Haramlıktan hiçbir şey helal etmez. Nişanın sadece etkisi şudur. Sen onu bağladın. Onu sen nişanlanmış iken başkası onu nişanlayamaz. İşarettir ya hani bir evliliğin ilk işareti. Alamet gibi düşünelim. Evet. Orada da ne yaptırımı var? La yaktıb ahadukum ala hutbati ahi. Kimse kim kardeşinin nişanı üzerine nişan yapmasın diyor hadis-i şerif. Yani seninle nişanlıyken kalkıp biri ona talip olamaz. İslam'da bu kadar bir getirisi var. Öbür türlü efendim elini tutmak, halvet yapmak, tek başına bir odada kalmak, böyle müstehcen konulara girmek, bunların hepsinin haramlığı devam ediyor. Hiçbir şey helal değil. Yani yabancı kadın neyse o. Ama bizim bu sevgililer... toplumumuzda çok yaygın bir biçimde nişanlılık dönemlerinde sizin haram diye tanımladığınız işler bolca işleniyor. Tamamı yapılıyor. Yapılıyor. Ondan sonra da işte İslamiyet'in hükümleri muhafaza edilmemenin çok belaları var. Tabii orada bir başka ondan yol sonra, da var. Ondan sonra ne var ama? Bir tür hile-i şer'iye var. Dini nikah yapmak suretiyle. Biz onu uygun görmüyoruz. Üstadımızın üstadı Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin şeyhi olan Ali Haydar Efendi Hazretleri. Dört mezhep müftüsüydü. Mesela resmi nikah kıyılmadan dini nikah kıymazdı. Çünkü dini nikahın Allah indinde bağlayıcılığı var ama kullar indinde bir bağlayıcılığı yok. Yani bir mahkemeye çıkmıyorsun, bir şahit istenmiyor, bir hak talep edilmiyor, bir şey yok yani, yaptırımı yok. Şu andaki ortam itibarıyla konuşuyorum. Evet. O zaman resmi nikah yapmadan dini nikah yapılıp ondan sonra da her yol mubah, nasıl olsa helalımsın. Bu ne yapıyor? Daha resmi nikah kıyılana kadar bütün ciddiyeti kaçırıyor. Ciddiyet kaçınca da birbirlerinden görüşüyorlar, tanışıyorlar. Her türlü sırrı, efendim, işlemi paylaşıyorlar. Ondan sonra da bıkkınlık başlıyor. Nişan da böyle bir 6 ay, 1 sene, 1,5, 2 senede sürenler var. Böyle de nişan da uzatılınca o arada ayrılmalar vuku buluyor. Ondan sonra nişanda takılan takılar, senin miydi, benim miydi, geri aldı, alamadı, o meseleler başlıyor. En büyük mesele o zaten, takının kimde kalması. Yani başka bir dertleri yok, o kadar huzursuzluk çıkmış. Şimdi bu ne oldu? Eğer ki İslam'ın hükümlerini muhafaza etselerdi, iki yabancı gibi dursalardı, birbirine olan aşk ve iştiyakları daha artacaktı. Ve zifaf gecesinde doruğa çıkacaktı. Ondan sonra da hayrını göreceklerdi o evliliklerinin. Ama daha efendim nikah olmadan, yani resmi manada zifaf olmadan, ciddi manada herkesin ilanıyla, herkesin bildiği anlamda bunlar evlendi şeklinde, gözler üzerlerine teveccüh etmeden, kendileri efendim kimse bilmeden nikah kıymak suretiyle veya aileler bilse de yine yanlış. Yani çünkü neden? Ciddiyet kaçıyor. Ciddiyet kaçınca da ne oluyor? Efendim cicim ayları geçiyor. Ondan sonra huysuzluklar başlıyor. İnsan bıkkın bir varlıktır. Hemen bir yenilik, bir değişiklik arama derdine çıkıyor. Çoğunda böyle oluyor. Bazılarında devam ediyor. Ama ekseriyette bu İslam'ın hükümlerini muhafaza etmemek yüzünden büyük soğukluklar oluyor ve birçok nişan atılması bu yüzdendir. Tabii bu arada dini nikahın nişan döneminde birlikteliği kolaylaştırmak maksadıyla yapılmasının ötesinde ikinci, üçüncü evlilikler açısından da tercih edildiğini biliyoruz. Bu toplumumuzda çok yaygın bir biçimde var. Tabii ama şimdi burada dediğimiz gibi haklar zayi ediliyor. Bağlayıcılığı olmuyor. Kadın mağdur edilme durumu var. Ondan sonra bıraktığı zaman ortaya bir yere gidemiyor. Bir merciye başvuramıyor, bir nafaka temin edemiyor. Bundan çocuk da doğurtanlar oluyor. Bu çocuklar ortada kalıyor. Yani bu gibi mahzurlar vardır, sakıncalar vardır. Şimdi sevgililer gününe tekrar ama dönersek. Ama keşke tabii o da bir şeye kavuşturulsa. Yani. Bir hukuka. Hukuka kavuşturulsa. Mesela Mısır'da var. Zannediyorum. Ya Mısır'da var, iyi biliyorum da. Yani Tunus gibi birkaç, şu oradaki hoca efendilerle falan görüşmelerimizde şeyinde. Yani illa İslami rejimle yönetilmeyen, İslami rejimle yönetilmeyen, mesela Suudi Arabistan'da haydi haydi var, tamam onu herkes bilir de, yani Mısır'da mesela bir İslami bir rejim yok. Yani İslami bir rejim Fas. Ama galiba Mısır Anayasası'nda İslam'a aykırı yasa çıkartılamaz filan diye bir maddenin varlığından. İslam'a aykırı yasa çıkartılamaz ama İslam'ın her yasası da tatbik edilirliği yok ama orada. Evet. Maddeleşmemiş. Evet. Mesela Fas da öyle. Her şey serbest. İçki, şu, bu. İslami rejim olsa içki, kumar, şubur serbest olur mu? Oralarda kumar bile serbest. Yani Türkiye'de yasak olan kumar bile serbest. Fas'ta, şurada, burada. Mısır'ı bilmiyor mesela. E şimdi hal böyle olunca ama oralarda ne yapılıyor? Bu bir hukuka bağlanıyor. Niye? Yaptırım açısından. Bu sefer ne oluyor? E bu zaten sen buna yol vermesen de işlenen bir şey. Gidilen bir yol yani. Ondan sonra ne oluyor? Çoluk çocuk ortada kalıyor. Bu kadar insan zayi oluyor. Kadınlar kötü yollara düşüyor. Mesela neden? Adam elin ikili gibi attım diyor, bırakıyor. Bu itibarla bir hukuk yapmışlar. Sosyali konuşuyorum yani burada. Anladım. Bir şeriat rejimi yani diye konuşmuyorum. Gayreti diniye maksadıyla değil. Gayreti diniye değil. Şeriat, sosyal düzeni. Şeriat rejiminin şeyi olarak o açıdan, o zaviyeden konuşmadım şu anda. Şu anda konuştuğum nokta sosyal düzenin şeyi, yoluna sokulması ve korunması açısından söylüyorum. Fesadın önlenmesi. Birçok zararın, zevalin, fesadın önlenmesi açısından konuşuyorum. Evet. Dolayısıyla şimdi sevgililer günü diye bir şey İslam'da yoktur. Şimdi, bunlar Avrupa'dan herhalde gelmiş. Yok zaten. Bu günleri de şeyler, azizler mazizler mi kurmuş? Evet, San Valentin diye bir azizin adına kurulduğu ve başlatıldığı biliyor. O zaman Hristiyan tarihi de çok eski değil. Yani 15-20 yıl falan civarında herhalde, öyle zannediyorum. Tamam da 15-20 yıl evvel bu azizler yapmayalım. Hala aziz oluyor mular? Hayır. Bu azizler yani, ölmedi mi hep? İşte 15-20 yıl önce tesis edilirken ona izafeten affedilerek. Yani eskiye, eski canlandırılmış gibi. Evet. Bir şeydir. İslam'da yeri yoktur. Kutlamak caiz değildir. Çünkü hem kültür emperyalizmine uğratılıyoruz. Hem Hristiyan adetlerine yanaştırılıyoruz, yaklaştırılıyoruz. Ve bu işler normalleştirilmeye çalışılıyor. Bunun çok büyük sakıncaları vardır. Caiz değildir. Çünkü teadev teabbu. Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz. Bu hadisin hediye her zaman var. Hediye her zaman var ama bu özellikle sevgililer diyor. Bu ne demek? E benim sevgilim babam. Benim sevgilim annem. Benim sevgilim hanımım. Tamam, meşru. Ama o güne mahsus illa hediyeleşmek falan, bunlar böyle bir merasim günü gibi bunu kutlamak ne yapar? Buna sanki bir ondan sonra ciddiyet verir. Sanki Allah'ın yazısı gibi, bir uyulması gereken kandil gibi, efendim mübarek geceler gibi, mübarek günler gibi bir izlenim verir. Bunun İslam'da yeri yok böyle bir şey. Bu da belki modern mübarek. Ama sen sosyal açıdan de ben işte hediye veriyorum. Ama o sevgilim dediğin senin neyin? 7 kat yabancı. Yani nikahlı değilsin. Mahremin de değil. Hani kardeşin, şuyun buyun, teyzen, halan değil. Hocam teyze, hala sevgili olur mu hocam? Ne bileyim mi? Diyorlar canım, öyle de var şimdi. Yani o hitap sadece ama. Burada kastedilen o değil. Yani burada kastedilen o değil ama öyle şeyler de yapanlar var. Mesela o gün münasebette kalkıyor. Çok seni seviyorum diye annesine falan. Böyle şeyler de yapanlar var. Biz bunu meşru ile gayrimeşru birbirinden ayırmak durumundayız. Yani ama sen cinsel manada efendim yakınlaşman, konuşman, görüşmen, efendim seni seviyorum demen caiz olmayan, haram olan, yabancı bir kadın erkek arasında efendim böyle bir günde hediye vermek asla caiz değil. Çünkü bu harama direktman kapı açan bir şey. Tamam, çünkü bunların halveti haram. Bir odada tek kalmaları haram. Şu haram bu. Dünya kadar haram var burada. Birbirlerine yumuşak konuşmaları haram. Allah Teala Kur'an'da kadınlara buyuruyor. فَلَا يَخْطَعْلَ بِالْقَوْلِ Erkeklerle konuşmanız yasak değil. Kadın erkekten konuşur. Telefonda görüşür, alışveriş yapıyor, pazara çıkıyor. Bunlar bir takım şartlar dahilinde meşru ve helaldir. Ama ve lakin konuşurken yumuşak konuşmayın. Kadınlara diyor Kur'an. فَاَطْمَا اَلَّذ۪ي فِي قَلْبِ اِمَرَزِ Kalbinde hastalık olan size tamahlanır diyor. وَكُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ahzab suresinin ayeti. Meşru, maruf, bilindik söz söyleyin. Telefon açtı. Efendim Ahmet Bey evde mi? Yok. Ne zaman gelir? Bir saat sonra. Veya bilmiyorum. Efendim kimdiniz? Nasılsınız efendim? Hürmetler ederim. Ya. Nereye gidiyor? Ne gereği var? Meşru şekilde. Yani örfi olarak biraz bu tür konuşma adeti bizde vardır. Öbür türlüsü biraz nezaketsizlik ve kabalık olarak kabul biraz eder. Bu işte biraz kabalıkla gerek hakka gidelim. Cemali bak Kemal'e seyredelim yani. Burada kibarlık çok iyi getirmez. İyilik getirmez burada kibarlık. Kibarlığın yanı. Biz de demiyoruz ki efendim suratına kapat. Veya yok gelmeyecek. Ne arıyorsun? Böyle demiyoruz ki biz de. Bakın konuşma şeklinde yok. 2 saat sonra gelir. Veyahut efendim bugün gelmeyecek falan. Böyle bir şey, bunlara cevap verilir. Ama efendim ben bir şey ileteyim mi, siz kimdiniz, sizi nasıl tanıyalım? Efendim nasılsınız? Çok naziksiniz beyefendi. Ne bir lüzum yok ki. O da ya hanımefendi çok kibarsınız, çok teşekkür ederim. Bir de kibar, nazik bir demeye falan bunlara lüzum yok. Bir de sesi kıvırtmamalı diyor. Yani sözü yumuşatmamalı. Yani konuşma şeklinde karşı tarafın ilgisini çekecek, uyandıracak, karşı tarafı uyandıracak şekilde konuşmalı. Kur'an ne diyor bunu? Sen nerede burada efendim, ben seni seviyorum diyeceksin bir de kalkıp. Yani yedi kat yabancı sen buna, telefonla veya yüz yüze veya neyse hangi vesileyle nasıl yumuşak konuşacaksın yabancı erkeğe? O sana nasıl yumuşak konuşacak? Bu ayetle nehyedilmiş, yumuşak konuşmayın diyor. Yumuşak yumuşak dediğim de bu. Sevgi, muhabbet, dostluk, samimiyet falan filan. Bunlar hepsi yasak şeyler. Onun için bunun hediyeleşmesi de buna kapı açar. Hepsi harama götürür. Hiçbiri caiz değildir. Buna asla yol verilemez. Bu şeyden daha beter. Anneler babalar günlerinden. Zaten annelerin baba, her gün annelerin babaların günü olması lazım. Ne yapmışlar? 365 günde bir güne indirmek için işi, sıyırmak için. Onu bir güne indirip de İslam'ın öngördüğü devamlı ilgi, daimi aramak sormak, sıla-i rahim, irtibat, yardım falan, bunlar hepsi kalkması için böyle bir kendini biraz tatmin yolu. Tüketim ekonomisini tabii tamam. Diriltmek için. Ama yine de tabii işte annesine o gün gitse, anneler günü diye annesi. Annesine her gün gitmek caiz. Her gün gitmek caiz olduğuna göre o gün de gitmek caiz. Bu sefer ne oldu annesine? O gün için kastı mahsusayla ve özellikle gidiyor olması. Gidiyor olması da aslı helal olan bir şeyi harama çevirmez. Hediye de alsa ona da şimdi bugün hediye alma sakın gavru. Bu Noel değil ki. Yani o gibi bir istece. Tamam. Kültürümüze girmemesi lazım. Kültür erozyonuna uğruyoruz. Tehlikeli. Sonuçlar gidiyor. Başka kültürlerin, İslam dışı kültürlerin günleri, geceleri hakim olmaya başlıyor İslam kültüründe. Müslüman mahallesinde. Bu çok yanlış. Karşıyım. Ama ben fetvaya geldiğim zaman helal haram noktasından. Anana her gün iyilik edersin. Bugün de etmek haram diyemeyiz ki. Ama sevgililer günü bu her gün caiz değil. Hiçbir gün caiz değil ki senin bundan konuşman. Hiçbir gün caiz olmayan bugün niye nasıl caiz olacak? Dolayısıyla buna haram diyoruz. Hani siz halaya, teyzeye, anaya kimse sevgilim demiyor dediğiniz için. Yani evet. O noktada alarak söylüyorum yine. Yine annesine sevgilim diyen yine pasta götürür tabii yani. Tabii ki canım çok. Ona bir şey demiyoruz. Ama haram noktasına geldik mi zaten aslı haram olan görüşmeleri, konuşmaları, birbirine yumuşak konuşmaları efendim haram olan iki cins arasında, karşı cins arasında bu şekilde bir gün kutlamak kesinlikle haramdır. Neresinden tutacağız helal olsun? Aslı haram çünkü. Şimdi 14 Şubat'ın aynı zamanda Mevlüt Kandili olduğunu da biliyoruz. Yani peygamberimizin doğum yıl dönemi. Onu o şeye çevirmemek lazım. Onu onların hiç ilişkilendirmemek lazım. Çok alakasız bir şey. Hayır ben ilişkilendirmek maksadıyla yok, bazıları sormuyorum. Bazıları böyle işte tam denk geldi de sevgililerin sevgilisi de falan. Diyanet İşleri Başkanımızın böyle bir beyanı oldu. Yani, ben duymadım evet. Çok yanlış. Bunun bununla ne alakası var diye konuşması lazım. Bunun bununla ne alakası var? Çünkü sen bu sefer... Kainatın Efendisi'nin sevgisini şu andaki haram sevgilerin ortamındaki güne mezcetiyorsun. Yani haramı helalı birbirine karıştırmak caiz değil yani. Biri haram, biri helal. Helal değil, farz. Sen kalk efendim zemzemden içkiyi bir kaba koy gibi bir durum olur bu. Bu beyan çok yanlış olmuş. Evet Sayın Diyanet İşleri yani Başkanı, yeni başkanım. Yani sevgililer günü işte sevgililer günü bir... denk geldi de ne evet. Mutlu falan da ne alakası var ne alakası var. Onun... kurulmuş gayesi ne bu sevgililer günü? Sizin dediğiniz gibi. Çok gayrimeşru işler. Nerede kaldı ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi bize farzdır. Bizim onu her dakika seviyoruz. Onun bir sevgimizi belirteceğimiz bir günü yok ki onun. Her an onun sevgisi üzereyiz. Yolu üzereyiz, sünneti üzereyiz. Böyle onu bir güne indirmek. Bir de haram olan gayrimeşru bir günle özdeşleştirmek, denk geldiğine sevinmek falan. Bunlar... uymaz. İslam kültürüne yani uymaz. Yani fitneye yol açmamak için böyle bir yumuşak ifadenin kullanılmış olması da mı? Mahzurludur. Mahzurlu mudur? Ne fitneye yol açacak ki? Bunu kullanmasa ne fitne çıkacaktı? Hiçbir fitne çıkmaz. Yani velev ki çıkar ya endişesiyle. Ya denebilir ki ne alakası var? Bu sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü gecesi zaten bir gece bir günle sınırlı değildir. Mevlid. Mevlid sadece mevlid aynı da okunuyor. Mevlid gecesinde mi zaten mevlid? Çok vesileli okunuyor. Bu neden? Sevgi tezahüründendir. Ona devam edelim ama bir ara verelim izninizle. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Pazartesi gecesi Mevlid Kandili Mevlid'i konuşacağız kısa bir aranın ardından. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Sevgililer günü dedik. Mevlüt Kandili diyeceğiz şimdi de. Pazartesi akşamı Mevlüt Kandili. Flaş ekranlarında sizin bir de sohbetiniz yayınlanacak. Az önce zaten buna ilişkin bir tanıtım da geçti. Halkımız peygamber aşkına sallallahu aleyhi ve sellem herkes birbirine duyursun. Flaş TV'nin karasal ağı var. İşte her yere ulaşmasının fırsatı var. Bu bir imkandır. Efendim herkese bir düğme kadar yakın. Şimdi tabii mevlütler okunuyor. Makamlar yapılıyor, nameler, şeyler, Asr-ı Şerifler okunuyor. Allah kabul etsin. Ama din ilimden ibarettir. Şimdi Mevlüt gecesi hakkında biz 100 dakika burada bir konuşma yaptık. Ama ne rivayetler anlattık? Adamın imanı kuvvetlenir. O irhasat, yani nübüvvet öncesi, viladet gecesi, öncesi, sonrası 40 yaşına kadar olanlardan, raza süresi, Efendimiz Aleyhisselam'ın 4 yaşına kadar Beni Sa'd yurdunda kalması, süt emmesi, burada çok ilginç haller zuhur etmiş. Bu işte yeni çıkan kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid kıssası geçen seneki çıkan Mevlid-i Şerif kıraatiydi. Çünkü bunu da itiraz edenler var. Var. Bidattır, okunmaz evet. Bir diyenler var. Bazı tasavvuf erbabından da yanlış anlayanlar, anlatanlar var. Şimdi adam hani böyle para karşılığı okuyup da efendim içkiyi çekip Mevlid'den nefesim daha çok açılsın diye böyle içki içenleri de var, duyduk. Ondan sonra okuyan bu gibi. O kadar da var diyorsunuz. Var canım, meşhurlar hem de bunlar. Bunların da hakkında, yani bu mevlütanlar nedir? İşte hani bir laflar var. Efendim okuyan para alır, dinleyen şeker alır, okudan hava alır gibi. Şimdi bunları da millet zannediyorlar ki tasavvuf erbabı Mevlid'e karşı. Haşa ve kella. Onun ispatı için Mevlid-i Şerif kıraatı kitabımı yazdım. Arapça bir Mevlid de koydum başına. Ama Türkçe Mevlid, Süleyman Çelebi Hazretleri'nin başımızın tacı, çok severiz. Onun da misli yazılmamış Türkçeler içinde. En yaygın, en bilinen Türkçeler olur. İçinde onun da misli yazılmamış. Hatta Miraç Bahri'ni öyle yazmıştır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz manada zuhur etmiş kendisine. Ve ey Süleyman, sanki Miraç'a benle mi çıktın, benle mi gezdin dolaştın oraları, nasıl bu kadar güzel yazdın diye bir iltifat buyurmuş diye rivayet edilir. Yani o zatın ameli makbul olmuş. Demek ki bir muhabbetten, sevgiden sadır olmuş ki tutmuş. Bu tutmalar bundandır. Yani bu kadar yaygın bir biçimde. İhlastandır. Sahibinin ihlasındandır. Allah kabrini nur etsin. Şimdi o Süleyman Çelebi Osmanlı kültüründe çok büyük bir mevlid yer alır. Bunların hepsi okunur, okutulur için. Biz bunlara asla karşı olmadığımızı ve mevlid okumanın sevabı, dinlemenin, bu arada fakir fukara çağrılıp bir ikram, bu da çok sevaptır. Şeker, lokum, helva gibi şeyler de olur ama hele bir çorba, bir et, bir şey de olsa da fakir fukara bir yemek, karnı doysa bir et yese mahalledeki falan. Bunlar çok büyük hayır. Mevlid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna sevinmektir. Kul bi fazlillah bi rahmeti, ancak Allah'ın iyiliğiyle ve rahmetiyle فَبِزَلْكَ فَلْيَفْرَوْا ancak bununla sevinsinler diyor. وَغَيْرٌ مِنْ مَاجْمَعُونَ öyle para kazandım, araba aldım, ev aldım, yığdıkları mallardan daha hayırlıdır benim rahmetim. Benim rahmetim derken وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Tabii ki sadece o değil. Allah'ın bütün rahmetleriyle sevinilir. Hacca gidersin, sevinirsin. Umreye gidersin, sevinirsin. Namaz nasip olur, sevinirsin. Zikir nasip olur, sevinirsin bunlar. Allah'ın rahmetleridir. Lütufla ilim nasip olur, hafızlık nasip olur, çocuğuna hafızlık nasip olur. Hep Allah'ın rahmetleridir. Bunlarla ferahlanılır. Yağmur yağar, ferahlanırsın yani bunlar. Ama en büyük rahmet ki alemlere rahmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise o zaman bu ayette direktman bize o rahmetle sevinmemiz emrediliyor. Bunda ne var? Peygamberimiz doğum günü kutlamamış da bidatmış da sonradan çıkmış. Nerede evet, kutlamamış? Yani kandil günleri için de buna ilişkin itirazlar vardır hep. Dolayısıyla Mevlüt Kandili için de bir çok itiraz. Büyük bir batıldır. Zaten Kadir gecesi ayetle sabittir. Berat gecesi Duhan suresindeki ayet kelimelerle sabittir. Beraat gecesi hakkında Tirmizi'de, Sünen'de, Kütüb-ü Sitte'de hadisler var. Regaib için zannediyorum. Regaib için ilk cuma gidiyor. Abdülkadir Geylani'nin hunyesinde bunun kaynağı vardır. Ki Abdülkadir Geylani çok kadimdir yani. Böyle çok eski bir kaynaktır yani. Abdülkadir Geylani deyip de Osmanlı'daki bir adam değil ki bu. Yani çok büyük bir kaynaktır. Ondan sonra efendim diğer gecelerin faziletlerine dair hep rivayetler vardır. Mevlüt gecesi hakkında da Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tabii benim doğduğum gecedir kutlayın falan buyurmamıştır. Evet. Ama insan akıllı olacak. Onun ben tarihi sürecini de yazdım. Mevlid-i Şerif kıraati kitabımda Arifan yayınlarından temin edebilirler. Orada çok güzel işte kaç bin baş deve ne kadar 30 bin deve 30 bin ne kadar Türklerde bile bu. Kökbörü diye bir zat. Muzaffer Kökbörü mi nedir? İşte onların tarihlerini de yazdım. İlk bu işleri başlatanlar efendim ilk kutlamalar Fatımilere nispet ederler. Fatımilerden evvel olduğunun da orada kaynakları var. Mesele ne? Mesele şu. Yaptığın işe bakılır. Mevlüt diye ne yapıyorsun sen? Çengi mi oynatıyor? Çengi oynatıyorsan haramdır. Çalgı zurna çalıyorsan biz buna helal demeyiz. Ama ne yapıyorsun? Seviniyorum. Sevincimden namaz kılıyorum. Sevincimden fakirleri çağırdım. Kurban kestim. Hayrıma yemek yediriyorum. Bunların aslı meşru zaten. Aile büyüklerini ziyaret ediyorsun. Aslı meşru olan bir iş. Bir işi kalkıp ne dedim? Günden saatten sınırlayıp da bidata sokamazsın. Aslı meşru. Bugün olursa bidat. Ne demek? Bugün olmasın diye nas mı var? O zaman aslı meşruiyetine döner iş. Fetva. Fakat şu çok ilginç. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günlerini niye oruç tuttu ki? Kuvvetli sünnettir. Pazartesi, perşembe meşhur. Sahihte geçer bu sünnet. Bir de sebebi sorulduğundaki cevabı çok ilginçtir. Orada kaynaklarını verdim. Zâke yevmün ürittü fî. O gün benim doğum günümdür. İşte burası sahihtir. O zaman ne yapmış? Pazartesileri bir de öyle senede bir değil ya. Her hafta pazartesi. Doğum gününü yılda bir değil. Kainatın efendisi her hafta kutlamış. Neyle? Oruçla. Allah'ımın beni var etti. Varlık nimetime, icat nimetime şükür için diyor. Ya bu nas değil mi şimdi? Demek ki kutlanır ama 50 tane mum dizip de 50 yaşın kutlu olsun diye gavur adetiyle olmaz. Doğum günü kutlanır mı diye fetva sorarlar. Evet, vatandaş. Çok, evet. Kutlanır. Kutlanma şekline bakılır. Çalgı çengi oynatıyorsan, adamın moralini düzelteyim diye dansöz çağırıyorsan 60 yaşındaki adama doğum gününde. Ondan sonra efendim içki içiriyorsan. Ondan sonra efendim gayrimeşru, müstehcen konuşmalar, şunlar bunlar. Bir şey. Bunlar haram. Bunlar haram. Ama efendim bir gayrimeşruluk yok. Bir içki kumu bir haram yok. Kadın erkek karışmalar bilmem neler yok. Meşru ortam. Aile içinde, mahremler arasında veya yabancılar da o zaman kadın erkek ayrı bir şekilde olur. Büyük tutuyorsun işi. Tamam. Yani böyle bir karışmalar olmayacak. Haltalar. İhtilat diyelim. O takdirde yani olay bir haram mekruh barındırmıyorsa hediyeleşmek, doğum günü hediyesi bunlar olur. Ne var ya? Bir anıdır, bir hatıradır, şudur budur. Bunlara müsaade var. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem doğduğum gündür demesi çok ilginçtir. Bir de daha mühimi, en mühimi o Mevlid-i Şerif kıraatı kitabında çok ilim bulurlar. Kültürleri çok ilerler. Yani orada çok kültürel bilgiler var. Hazreti Abbas bir rüya görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Müslüman olduktan sonra görüyor ama. Şimdi hemen itirazcıları deliklerini tıkamam lazım. Müslüman değilken gördüyse bu tever değil falan derler. Müslüman olduktan sonra görüyor. Ki sahabenin en ileri gelenlerinden Hazreti Abbas. Ehl-i Beyt. Ne görüyor? Kardeşi Ebu Leheb'i görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıdır Ebu Leheb. Ebu Leheb'i cehennemde tabii ki nerede görecek? Cennette görecek hali yok. Cehennemde görünce ona diyor ki bizden sonra ayrıldın bizden gittin dünyadan nelerle kavuştun diyor. Ebu Leheb diyor ki sizden ayrıldım ayrılalı bir hayır görmedim. Cehennemde yanıyoruz diyor. Tabii daha alemi berzaktadırlar ama ruhani azap var şu anda kabir azabı hak olduğuna göre. Ancak diyor pazartesi geceleri şu parmağımın boğumundan bana bir süt içir, su içiriliyor cehennemde. Su. Cehennemde su olur mu ya? Parmağımın şurasından diyor bir su içiriliyor. Neden diyor? Diyor ki çünkü diyor Muhammed o gece doğdu sabaha yakın fecirde. Sallallahu aleyhi ve sellem benim cariyem vardı adı Süveybe. Cariyem geldi diyor. Tabii Abdullah Efendimizin babası da yeni vefat etmiş birkaç ay evvel Efendimiz doğmadan. Bu sefer tabii hassaslık oluşuyor kardeşler arasında. Kardeşi ölmüş, çocuğu da olmuş birkaç ay sonra. O çocuğa çok bir ilgi olur. Kardeşin de sevgisi ona yansır. Yetim çocuk diye. Abdullah'ın diyor hasretine yani anısına. Çocuğu da doğdu kısa bir zaman içerisinde. Bir de oğlan. Araplarda bir oğlan kültürü meselesi de var. Geldi bana Süveybe cariyem. Efendim Abdullah'ın oğlu oldu. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu, tabii o öyle demiyor, Muhammed'in doğumunu bana haber verdiği zaman çok sevindim. Sevincimden diyor Süveybe'yi azat ettim diyor. Ve süt emzirmesi için de çocuğa ona müsaade ettim yani. Süt emzir, zaten azat ettim. Hürriyetine kavuştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinden sonra emzirenlerden biri de Süveybe'dir. Müslüman olup olmadığı ihtilaflı ise de kuvvetli görüşe göre Müslüman olmuştur. Çünkü Allah Teala süt annelerine de hep İslam'ı nasip etmiştir. Tabi Ümmü Eymen annemden sonra annem buyurduğu dadısı. Babasından kalan cariyedir, dadısıdır. O da emzirmiştir. Ama tabi en büyük emzirme Halime-i Sadiye validemize nasip olmuştur. Yıllarca, 2 yıl kalmıştır. Sonra bir daha dönmüştür. 4 yaşına kadar orada kalmıştır. Bunların hepsi de şimdi bu sene çıkan kitapta Mevlid-i Şerif kıssası ve mucize hayatı Resulullah'ın. Mucize hayat. Kısaca ama 700 sayfa. Yalnız Mevlid-i Şerif kıssası süt emme başlarına kadar hemen hemen 300 sayfaya yakın. Mührü Şerif, o süt emdiği noktada mührü getirdiler sıtma koyması. Mührü Şerif'in resmi. Arapçada bakmanın çok fazileti var, korunmaların vesilesi var. Hep kaynaklarıyla. Hepsi kaynak dolu. Hepsi kaynaklarıyla. Çok ilimler var o kitapta. Daha yeni işte çıkıyor. Mevlid gecesine yetişecek. Adam var ya benim, her sene Mevlid gecesine Resulullah hakkında bir kitap adam var. Zor şer, biraz sıkıntılı geçti bu geçen aylar süreci ama elhamdülillah yetiştirdik. Hem de 120 sayfası hazırdı. 2 ay evvele kadar. Allah nasip etti, hemen bir derleme toplama uyumadık etmedik. Kainatın Efendisi'nin anısına nasip oldu yetiştirdik. Bundan çok istifade ederler. Bir de çoluk çocuğa kültürel çok iyi. Çocuklar şeye çok meraklı, Peygamberimizin çocukluğuna. Şimdi diyorlar ki bebekliği nasıldı? Şöyle nasıldı mesela, orada ne acayip bir hasat yazıyor kaynaklarıyla. Hazreti Abbas soruyor, ya Resulallah diyor, ben sen çocukken yanına geldim. Beşikte böyle yapıyordun diyor parmağından. Ay da senin hareketlerinden parmağına göre meyilleniyordu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. O beni ağlamayayım diye oyalıyordu diyor. Arşın altında secdeye yattığı zaman gürültüsünü de işitiyordum diyor. Ulan ne acayip ilimler var orada yani, eşsiz ilimler. Pek Türkçe kitaplarda bulunmaz bunlar. Yani şu çıkan mevzular Mevlid kıssası ve Mucize Hayatı Şerifi. Bundan çok istifade etsinler. Sevgi tanımakla olur. Yani bir futbolcuyu, hayran olduğun artisti, sanatçıyı, dansçıyı tanıdığın kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı hakkında, anneleri hakkında, süt anneleri hakkında, çocukları hakkında, eşleri hakkında malumatın yoksa kusura bakma canımdan çok seviyorum demen manasızdır. İnsan canından çok sevdiğine vakit ayırır. İlgilenir, tanır çünkü. Muhabbet marifete tabidir. Çok seviyorum ama ne faziletini biliyorsun. Onun için menakıbın çok önemi vardır. Mesela ayet-i kerimede ne diyor? وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكِ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلُ مَانُسَبِّتُ بِي فُعَادَكِ Nuh Aleyhisselam kıssası, tufan kıssası, Musa Aleyhisselam deniz yarılma kıssası, Asa'nın ejderha kıssası, bütün Kur'an'da çok geçer. Niye? Çünkü diyor senin diyor Habibim, senin kalbini diyor sabit kılmak, üzüntülerini gidermek ve sana teselli bahşetmek için geçmiş peygamberlerin kıssalarını sana anlatıyorum, sürekli anlatıyorum. Ne kutsu demek, sürekli anlatıyorum demektir. Kıssa da oradan gelir zaten, sürekli anlatılan şey demektir. Hal böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bu kıssalarla teselliye Rabbim tarafından efendim mazhar kılınmış. Bizim daha çok ihtiyacımız var. Bazı çevrelerde bu tür kıssaların özellikle evliya menkıbelerinin biraz böyle çok aşırı ve yaygın bir biçimde adeta dinin bir gereğiymiş gibi anlatılıyor olması. Gereği. Ama bak dinin gereği şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki dinin gereğidir. Çünkü onun faziletlerini anlatmak, menkıbelerinden bahsetmek imanın artmasına ve nurun kuvvetleşmesine sebeptir. Tanımak bakımından, onun üstünlüklerini bilmek bakımından, mucizeleri, delail kitapları niye yazıldı? Bunları muhaddisler yazdı, hurafeciler yazmadı ki. İmam Beyhakî yazdı. Direkt muhaddistir İmam Beyhakî, nakil değildir. Haddesena ile şundan şundan deyip ekler yani, 5 raviyle, 6 raviyle ulaşan bir senet sahibidir. İmam Beyhakî yazdı Delail-i Nübüvve kitabını. Ebu Nuaym İsbahani, bunlar direkt muhaddistir yani, nakil değil. Delail kitabı yazdı. Bunlar bize Suyuti'ler nakildir. Yani İmam Suyuti'ler, Hasais kitaplar. O sonra benim bu yazdığım kıssalar hep çok önemli kitaplar. Mesela Nisaburi'nin Şerefül Mustafa isimli kitabı. 8 cilt basıldı tabii tahkikli. Aslında tabii bunlar yazmalarda küçük oluyor. Bir cilt kitap şimdi açtığın zaman baskıda 8 oluyor. Bu kitap 1100 senelik. 1000 senelik kitap. Mesela veyahut da 950 sene en az. 950 sene. 450 olsa vefatı Hicri'de. 950 senelik eser. Yani ne kadar geriye dayanan bir ilim. Ondan sonra efendim İmtiaül Esma Makrizi'nin çok büyük bir kitap. Kaç cilt. Sübülül Hüda, İmam Salih. Hep kaynaklarımız böyle. Yani çok eski kitaplar ve siyer kitapları. Siyer, akbar kitaplar. Bir de Mevahib ile Dünya vardır mesela. Çok meşhur. İmam Zerkani. Bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini anlatırlar. Bunlar da iman tazelenir. Mesela o mühür-i şerifin yerleştirilmesi. Bunlar hep sahih. Kalp ameliyatı geçirdi. Bukhari'de de var. Yatırdılar, açtılar, sırtını mühürlediler, kalbini. Daha 4 yaşındayken. Bunlar sahih kaynaklarda da geçer. Bunlar hurafe değil ki. Mesela şimdi bu rüyayı anlatıyorum. Hazreti Abbas'ın rüyası. Bu nerede geçiyor? Bukhari bu. Dikkatinizi çekerim. Bukhari bu. Evet. Burada istidlalimiz, delil aldığımız nokta neresidir? Orada alimler buna şiirler de yazmıştır. Arapça beyitler de var. Ebu Leheb böyle bir şey anlattı. Hazreti Abbas bunu naklet. Bu bizi bağlamaz. Tamam, sahabenin sözüdür, Ehl-i Beyt'ten bir zatın sözüdür ama bizi din olarak bağlamaz. Ne zamana kadar? Bu rüya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nakledilmiş midir? Onun huzurunda bu rüya anlatılmış mıdır ve ne yorum yapmıştır? İşte o noktada Hazreti Abbas bu rüyayı Resulullah'a anlatmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Efendimiz burada dinlemiştir bu rüyayı. Eğer bu rüya batıl olsaydı ikaz etmek zorundaydı. Vahiy bunu gerektirir. Nübüvvet makamı bunu gerektirir. Batıla dinleyip de sükut etmez. Zaten takriri sünnet dediğimiz sessiz kaldığı sünnetlerdir. Bu rüyayı dinlemiştir. Huzurunda konuşulmuştur bu. Şimdi şunu diyor adam. Yahu Ebu Leheb diyor sevindiği için Ahmet'in doğumuna sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden çıkmayacak. Kafir cehennemden çıkamaz. Peygamberin amcası da olsa, babası da olsa. İmansız cennet yok. Ama ona bile bu iş cehennemde bir ufak yaradıysa. Mesela Ebu Talip meselesi. Ama Ebu Talip, Ebu Leheb'le hiç kıyas edilmez. Ebu Talip çok ilgilenmiştir. Ama yine de ne buyurdu? Ve fî zahdâim minnâr. Cehennemin sığ yerinde ateş bacağına kadar geliyordu. Müslüman ölmediği için cennete giremiyor. Ama benim ona yardımım oldu mu? Oldu diyor. Cehennemde de oldu diyor. Velev lâ ene lekâne fidder ki lesfeli minennâr. Bukhari'dir bu da. Ben olmasam cehennemin en dibine gidecekti diyor. Bana iyiliği var diyor. Dolayısıyla bazı cömertlere de cehennemde özel muameleler. Hani iyi kafirler meselesi var. Çok yardımsever yardım etmiş. Azabı yenilikleşmesi. Azabının hafifliği noktasında meseleleri var. Dolayısıyla burada nedir? Biz de Mevlid gecesi. O Mevlid gecesi köle azat etti sevincinden. Sonra ne bilecek ki başına bela olacağını? Öyle olduğu halde o sevincinden böyle bir istifade cehennemin içinde hiç cennete giremeyecek adam bile görüyorsa, ki bu Bukhari'de bile zikrediliyorsa, peki ya ömrü hayatı Peygamber Efendimiz'in doğumuna, gönderilişine, rahmetine sevinçle geçen bizim gibi Müslümanlar diyor, nasıl istifade etmez diyor yani. Nasıl istifade etmez. Dolayısıyla biz Mevlid gecelerini kutluyoruz. Salavatlarla kutluyoruz. Göbek atarak kutlamıyoruz. Ondan sonra efendim hayırlar yapmak. Efendimiz Aleyhisselam helva severdi. Bir tatlı dağıtılabilir, lokum dağıtılabilir. Daha gücü müsait olanlar bir inek kessin. Efendim Mevlid-i Şerif bir Evliyaullah'tan biri 100 tane koyun kesermiş Mevlid günü. Kendi imkanlarıyla çok fakir fukara yedirmiş. Resulullah'ın doğumuna sevincinden falan. Bir sene durumu şey, muhtaç kalmış. Yani 100 koyun kesemiyor, onu da adet etmiş. Maddi durumu da yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girmiş. Bu sene demiş, o da biraz niyeti kesiyor. Borç alıp da yapamam ben bu işi demiş. Resulullah Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında. Bu sene demiş adağından, yani adak değil de bu sene bu niyetinden vazgeçme. Biz sana bir imkan sağlayacağız demiş. Ve nedir? Git Hatice'nin kabrine demiş. O zaman biliyorsunuz Osmanlı zamanları veya daha evvel kabirler belli. Şimdiki gibi öyle yasak masak değil. Hatice annemizin kabrinde taşın altını kaldır demiş. Ve taşın altından, kabir taşının altından 100 koyunluk para. Yani bu işlerle kainatın efendisinin haberi de var. O bizim üzerimize şahittir. Kim onundan seviniyor, kim onundan üzülüyor. Kim efendim onun gelmesinden memnun değil. Hangi iblis? Efendim hangi şeytan? Çünkü iblis o gece inimini minledi. Doğduğu gece. Eyvah Allah keskin kılıcı gönderdi. İşimiz bitti diye bas bas bağırıyor. Öbür cinler de başına toplamış. Bunların hepsini bulurlar orada. Onun için diyorum o kitapta kıssalar da çocukların çok hoşuna gidecek şeyler var. Bebekliği, doğumu vesairesi. Bunlarla yetişsinler. Ne lüzum var çizgi filmlerle, Johnny'yle, Hans'la, bilmem papazla, kiliseyle yetişsinler çoluğumuz çocuğumuz ya. Bu kıssalar anlatılsın. Belki bunlardan çizgi filmler de çıkar. Yarın bir gün. Evet, tek tük bu tür girişimler var ama çok da akın. Başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani inşallah bu menkıbeler, bu faziletlerin konuşulması, dinlenmesi, kutlanması alimlerin sünnetidir. Evliyanın sünnetidir. Ümmetimin güzel gördüğü Allah indinde güzeldir. Hadis-i şerifine dayanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten yol açmış. Men senne sünneten haseneten, kim güzel bir çığır açarsa diyor. Felev ecruha ve ecruman amile be. Onu kendi yapanın sevabı kendine, kıyamete kadar o yolu izleyenlerin sevabı da kendine. Yani kainatın efendisi güzel bir çığır açmaya müsaade etmiş. Yani zaten, bir tür sadakayı cariye. Tabii gibi. Tasavvuf nereden çıktı? Yani Şah-ı Nakşibend bir yol kurmuş da 5000 Allah değil. Hadiste bir 5000 şeyi yok. Ama bu hadise dayanıyor. Muhittin Arabi bu işi tespit etmiş. Diyor ki bütün tasavvuf yolları bu hadise dayanır. Çünkü bu hadis sahiptir. Müslim'de de geçer. Diyor ki güzel bir çığır açan. Nedir? Zikir zaten sevap. Ben de adını koydum. Adam 5 kere demiyor. Ben de 5000 dedim. Benim yoluma giren 5000 diyecek dedim. Özel bir talep. Arz meselesi. Sen de kabul ettin. 5000 Allah dedi. Bütün sevabı Şah-ı Nakşibend'e de gider. Bu da bunun gibidir. Ben o geceyi kutladım. Milleti çağırdım. Anlattım. Bu bir adet oldu. Bunlar sünnet-i haseneye girer. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol açmış bunlara. İşte orada bidat-ı hasene, hasenenin bidatın hasenesi olur mu filan tartışması var ama biz bir ara verelim ve öyle devam edelim. Geçtiğimiz haftadan da yarım kalan bir konumuz vardı. Süleyman Ateş Hoca'nın kelime-i tevhid la ilahe illallah'tan ibarettir görüşü vardı. Onu konuşacağız ama önce bir ara vereceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca'mızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize. Tabii sizden gelen sorular var, onlara da hızla gireceğiz. Bu arada geçen haftadan yarım kalan bir konuyu tamamlayacağız. Süleyman Ateş Hoca'nın... Ondan evvel ben bir şey müsaadenizle bilgi vereyim. Şimdi Ömre ile ilgili İrşad Ömresi Marifet Derneği'nin tertiplediği Mahmut Efendi Hazretleri'nin iştirakiyle gerçekleşecek Ömre ile alakalı herkes bir şey söylemeye, bir şey sormaya başladı. Ben bu işin bir tarafında değilim. Yani Marifet Derneği'nin... Organizasyonun bir tarafında değilim. Bir tarafında değilim. Marifet Derneği'yle de üyesi değilim. Bir bağlantı, bir şeyim yok. Yalnız Üstadımız Hazretlerine hizmet eden bu dernek, Üstadımız Hazretlerine organizelerini yapan bu derneğin tabii ki duyurularını ben de efendim seve seve halkla paylaşırım. Ama bu tabii geniş bir mevzu. Yani hangi turla, neyle, ne zaman, şurada, bunlar bizim ilan edeceğimiz konular değil. Bundan dolayı şimdi bizim programımızın bitiminde efendim saat 11 mi ediyor? Evet. Yani bizim programımız flaşta biz bitirir bitirmez saat 11'de Lale Gül FM'de 88.4 frekansında Marifet Derneği'nin başkan yardımcısı Sinan Çınar Hoca Efendi. Ondan sonra yine oradaki yetkililerden Şefik Hoca Efendi. Burada da katılmıştı programa. Evet. Bu Hoca Efendi kardeşlerimiz bir program, bilgilendirme programı yapıyorlar. Bu konuyla ilgili. Yani ben burada detaylara girecek vaktimiz yok. Bilgim de yok. İkincisi yalnız çok herkes bir her kafadan bir ses. Bir de istismarı bu işin. Benle geliyor, seninle geliyor. Herkes turizmi kalkar bu işte. Milletin paraları alınır, sonra millet kalır, götürülmez. Böyle şeyler de yaşandı. Bu gibi mesuliyetler olmasın, sıkıntılar yaşanmasın diye halkımız bilgilenmek için Lale Gül FM'den saat 11'de hemen bizim bittiğimizde o programı dinleyebilirler. Bilgi almak için. Burada bu programla ilgili ayrıntılı bilgi verilecek. Yani ben bilinçleneyim, bilgileneyim diyenler dinleyebilirler. Merak edenler dinleyebilirler. Bizim peşimizde o program olacak. O yüzden buraya gelen, bu konuda bize gelen talepleri böyle cevaplandırmış olalım. Ben genel bir şey söylemiş olayım yani. Özel bilgilerim yok. Evet. Şimdi geçen haftadan yarım kalmıştı. Bunu burada bir kez daha konuştuğumuzu ben hatırlıyorum bir başka vesileyle, ama yine belki tekrarında fayda var. Kelime-i Tevhid sadece La ilahe illallah'tan mı ibarettir? Muhammedun Resulullah var mıdır, yok mudur sorusuna hangi cevabı veriyorsunuz? Süleyman Ateş Hoca, Kelime-i Tevhid sadece La ilahe illallah'tan ibarettir demiş. Maksadı ne? Onu sorarım. Yani maksadı ne onu sorarım derken, hani bir hariciler Hazreti Ali'ye karşı... Hemen nasıl söylediğini aktarıvereyim hızla. Tevhid, birleme, yani bütün tanrıları yok edip sadece Allah'ın varlığını kabul etme, Allah'ı tek tanrı yapma demektir. Bu bakımdan tevhid kelimesi sadece La ilahe illallah'tır. Çünkü bu kelime Hazreti Muhammed'den önce de vardı. Her peygamber tevhid inancını getirmiştir. Eğer La ilahe illallah, yani Allah'tan başka tanrı yoktur sözünden ayrı olarak Muhammedun Resulullah da tevhid kelimesine dahil olsaydı, o zaman Hazreti Muhammed'den önceki tevhid kelimesinin olmaması, yani tevhid inancının olmaması gerekirdi diye bir akıl yürütme yapmış. Öteki peygamberler de tevhidi getirmişlerdi. Peygamberimiz her kim La ilahe illallah derse cennete girer buyurmuştur. Bu kelimeyi 100 kere okuyup ölülerin ruhuna bağışlamak sakat bir iştir. Soru öyle devam ediyor çünkü. Allah Allah. Bu adamlar öldükleri zaman hediyesiz kalacak ya. La ilahe illallah diyorsun. Bunun ölülerle ilgisi ne demiş. O zaman bütün ibadetlerini de ölülere bağışla. Kendin için bir şey yapma. Hazreti Muhammed böyle bir din getirmedi. Bu tür dini ortadan kaldırdı diye tamamlamış. Soru demek ki... Bir defa sonundan gelelim. Bağışlanır mı? Bağışlanır, kısmı da varmış. Kesin bağışlanır. Ehl-i sünnetin cumhuru bu işte ittifaklıdır. Ölülerin ruhuna bağışlanmaz, sevap ulaşmaz diyen ehl-i sünnet değildir. Karar. Efendim, niye sahih hadislerde o zaman geçiyor? Men fattara saimen, kim bir oruçluyu iftar ettirirse, iftarlık verirse, kâne lehu mislu ecri, onun bir sevabı kadar, bir o kadar da o alır. Min gayri en yunkasa min ecri şey, ama onun sevabından da bir şey eksiltilmez. Dolayısıyla sen o zaman bütün yaptığını ona bağışlarsan sen sıfırda kalırsın diyor. Halbuki hadisler diyor ki, kendi sevabı eksiltilmeksizin bir misli de ona gider. Bu iftar ettirmekte var, hayır yapmakta var, o karın doyurmakta var. Birçok hadislerde bu, onun sevabı eksilmez, bir misli de buna yazılır. Eddâlu alel hayri. Felü ecru misli fa'ili. Bir hayra delalet eden, çok meşhur bir şeydir bu. Bir hayra delalet edene aynı onu yapanın ecrinin bir misli vardır. Adam fakirdir ama bir zengini delalet etmiştir. Burada cami lazım diye sebep olmuştur. Ona cami yaptırtmıştır. O fakir cami yapmış gibi sevap alır. Burada o adam sıfıra çıkmaz. Yani İslam'da böyle bir mantık yok. Ona verdinse sen boştasın. Bu yanlış. Sevap ulaşır. Hadis-i şeriflerde vardı. Ölülerinize Yasin okuyun. İkrav alâ mevtâkum Yasin. Sonra ben anneme sahih hadis olarak söyleyeyim. Annem öldü, bir hayır yapayım diyene ne buyurdu? Su hayrı yap. Yani kuyu aç. Sevabı ölen annenin ruhuna gider diye sahabeden soran zaten öyle cevap vermiştir. Ondan sonra bedel aç. Bu çok önemli bir konudur İslam'da, fıkıhta. Sağlığı sıhhate el vermeyip maddi imkanı olan yerine bedel gönderir. Onun yaptığıyla bundan aç düşer. Yani bu dinin temellerini sarsıyor bu gibi görüşler. O tabi belki de bedel açı da kabul etmiyor. Kendin yapamıyorsan. Bilmiyorum. Kendin yapamıyorsan yapmayacağım mı diyor, nedir? Ondan sonra adam vasiyet etse, para bıraksa, vasiyet etse, haç yapamadan ölse, onun adına haç yapılsa o parayla başka biri tarafından düşer borcu. Vasiyet etmesi şartıyla. Tabii, vasiyet şeyine. Vasiyet etmezse? Vasiyet etmezse de adam yapıp sevabını gönderebilir ama borcun düşmesi meselesi ayrı. Çünkü onun kendi parayı ayırması falan bağlayıcıdır. Çünkü evet, zimmetindeki bir vecibeyi ifa etmek üzere gerekeni yapmış yani son noktada. Hal böyle olunca sevap ulaşır, bir. Öbürüne gelelim. Bu laf, Kelime-i Tevhid. Kelime-i Tevhid'deki meselede ben senin onu okutturmamın sebebi, direkt söyleseydim vatandaş diyecekti ki hoca ön yargılı. Bu adamların adını duyunca direkt bu şekil konuşuyor. Yok hayır. Diyecekti. Söyleyene haksızlık etmemek için görüşüne hayır, ben de size dedim ki maksadı neymiş dedim. Halbuki ben geçen haftadan kağıtta okumuştum. Ama halk duysun. Bu maksada göre konuşuyorum şimdi. Bu neye benzer? Tek kelimeyle haricilerin Hazreti Ali'ye kafir demelerinde ve öldürmende İbn-i Mülcem de haricidir. Hazreti Ali Efendimiz'e niye kafir demişler? İnil hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'a aittir diyor Kur'an'da. Ama kalktı efendim ne yaptı? Amr İbn As'ı hakem tayin etti. Yani hükmü Allah'tan başka birine vermeyi kabul etti. O hakem olayını anlatarak kafir oldu demişlerdir. Muaviye'ye de Hazreti Ali'ye de hepsine kafir dediler. Şimdi Hazreti Ali dedi ki bunlar bana niye kafir diyor ya? Dediler ki hüküm ancak Allah'ındır diyor Kur'an'da, sen başka bir hakem tayin ettin. Başladı. Hazreti Ali dedi ki kelimetü hakkın üride be batıl. Konuştukları şey ayettir. Söz haktır. Batıl mana kastedilmiştir. Mana batıldır. Çünkü neden? Ya Kur'an'da hüküm ancak Allah'a aittir derken helal-ı haramı yetki bende diyor. Ama boş bıraktığı alanda hakem tayin edilmez değil mi? Boş bıraktığı alanlar var. Şimdi sen Allah içkiye haram derken sen kalkıp helal dersen kafir olursun tabii. İnil hükmü illa lillah girer. Ama karı koca kavga etti. Aralarını bulma hakem lazım. Febasu hakem emin eli ve hakem emin eli. Bir kadının ailesinden bir hakem, bir de erkeğin ailesinden bir hakem gönderin diyor Allah. Allah orada zaten ben gelip de Rabbim size görünüp de hakemlik mi yapacağım diyor. Ailelerden hakem tayin edin. Şimdi hüküm Allah'a aittir de Hazreti Ali hakem tayin etti diye niye kafir olsun? Orada Allah'tan bir ayet gelmemiş ki. Sulh için hakem tayin etmiş yani. Bu da bunun gibi. Veyahut da ihramlıyken tavşan öldürenin durumu ne olacak? Efendim ayet-i kerime diyor yahkumu bi zevi adlin minkum. Adalet sahibi iki kişi gelecek, öldürdüğü tavşanın kıymetini biçecek, adam ona göre efendim tasadduk edecek yani değerini. 4 dirhemlik diyor tavşanın tespitinde, değer tespitinde hakeme müracaatı Kur'an söylüyor da. Çok önemli bir meselede Hazreti Ali hakem tayin etmiş. Ne yapacaktı yani? Dolayısıyla lafın illa hak olması değil, kast edilen manaya bakılır. Okuduğun ayet olur. Ama öyle bir yerde okursun ki o ayeti sen kafir olursun. Çünkü maksadın başkadır. Şimdi yine geriden geliyorum. La ilahe illallah diyen cennete girdi. Ne demek istiyor yani? Zaten şimdi bunu ben desem şüphelenmeyin. Çünkü ben bunun Muhammedur Resulullah'sız ve imansız ve Müslüman olma şartı olmaksızın cennete girilemeyeceğini devamlı konuşan bir adam olduğum için diğer sohbetlerim ve yazılarım ve görüşlerimin karinesiyle benim maksadım anlaşılır. Ne gibi? Efendim Müslüman'ın ilkbahar sebzeleri bitirdi demesi gibi. Bu esnadı mecazidir. Çünkü ilkbahar bitirmedi. Allah yarattı. Müslüman olduğu için isnat mecazdır. Ama ateist biri ilkbahar baklaları sebzeleri bitirdi derse isnadı hakikidir. Çünkü o dua yaptı diyor Allah'a inanmadığı için. Adamın durumunun karinesiyle mana verebiliriz. Süleyman Ateş ehli kitabı Yahudi Hristiyanları Türkiye'deki profesörlerden ilk cennete sokan olma efendim töhmetine sahip birisidir. Dolayısıyla böyle bir adam la ilahe illallah diyen cennete girdi deyince kailin görüşünün karinesinden nereye gideriz? Muhammedur Resulullah'sız da cennete gidiliyor. Manasını kastettiği anlaşılır. Zaten ilk zaman yazdığı meallerde falan hiç bizim peygambere iman şartı koymadı. Sonra tepki çıktı. Tepkiler üzerine inanma şartı koydu, uyma şartı koymadı. O inceliği de hala millet anlamadı. Niçin? İnanma şartı neymiş? Yalancı dememek. O da doğrudur, peygamberdir demek şartıymış. Uyma şartı yok, Müslüman olma şartı yok. Böyle bir ince çıkıyor. Şimdi Hayrettin Karaman o yolu izledi sonradan. Şimdiki görüşlerinde o da reddiyem, ona yazdığım reddiyede okuyanlar bulurlar. Onun sözlerinin kaynağını, benim delillerimi bulurlar. Şimdi dolayısıyla la ilahe illallah diyen cennete girer mi? Girer. Ama bir şartla, Müslüman olarak diyorsa, Müslüman bunu diyorsa. Bunu Müslüman, söylediği zaman Müslüman olmaz mı? Bunu söylediği zaman Müslüman olmaz. Niyetine göredir. Bir defa zaten Muhammedur Resulullah'sız Müslüman olamaz. Kaldı ki Muhammedur Resulullah demekle de Müslüman olmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i şehadet getirdi Müslüman oldu. Yani şimdi bizim neydi o Japonyalarda falan gezer? Barış Manço'yu. Yok yok hoca ya. Beyaz sakalı var uzun. Nimetullah Hoca. Ha Nimetullah. Nimetullah Hoca. Dolaşır dünya. Şimdi bir gelir. 100 kişiyi Müslüman ettim bugün. Nerede Müslüman? Japonya'da. Ne yapıyor? Karı, çoluğu, çocuğu buluyor yolda. De bakayım de. La ilahe illallah. La ilahe. Muhammed olur. Ne dediğini bilmiyor ki adam. Hadi Müslüman oldu diyor. Adam ne dediğini bilmiyor ki. Şimdi yani. Papağan da Müslüman olacak bunu demekle. Bir defa kalpte tasdik lazım. Bu dille ikrar tarafıdır. Ki dille ikrar tarafı sakıt olan, icabında sakıt olan bir hükümdür. Dilsiz bunu hiç demiyor. Ama kalp ve tasdik tarafı hiç düşmez. Kalp tasdik etmek için neye inandığını bilmek zorundadır. Neyi tasdik ediyorsun? İman kalbinin tasdikinden ibarettir. Peki bu ne demek? Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ama eğer sen bunu yalancı değildir, o da peygamberdir ama ben ona dinine uymuyorum, başka dindeyim. Veya dinsizim ama onu da elçi kabul ediyorum. Bu manada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah desen Müslüman olmaz. Ve 500 kere la ilahe illallah diyerek ölse de cennete gidemez. Ama ben onun Allah'ın elçisi kabul ettiğime göre ona uymakla mükellefim. Ben ona uydum, onun dinine girdim. Onun dışındaki Yahudiyet, Nasraniyet vesaire bütün batıl dinlerden beri oldum. Bunu bu inançla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Müslüman olur, cennete gider. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girdi diyor. Dolayısıyla adam ölüm döşeğindedir. Can boğazına gelmiş, kıtlağına dayanmış. Can havliyle komadadır. Belki Muhammedur Resulullah denmeyebilir. Hani son nefesteki telkinlerde la ilahe illallah, la ilahe illallah telkini yapılır ölecek olanlara. Ama orada da zorlama yapılmamalıdır. Ölüyorsun be gavur gideceğim, murt gideceğim desene be falan demeyeceksin. Adam can havliyle demiyorum lan der, gavur olur da çıkar dinden. Yani ölenin yanında sesli okuyacaksın. De diye zorlamayacaksın. Hatırlatmam. Lekkinu mevcak. La ilahe illallah. Orada Muhammedur Resulullah meselesi uzar. Adam zaten nefesi kesildi. Yarıda ölecek yani. O durumda Muhammedur Resulullah demeyebilir. Bu cennete girip o ayrı bir şey. Çünkü o Müslüman olarak bunu hayır, söylüyor. Şimdi şöyle diyor Süleyman Ateş Hoca. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer sözü peygamberimize aittir. Hadistir, hadistir tabii, diyor. Hadis. Men kâle la ilahe illallah dekalel cennet. Ama hadisin maksadı ne diyorum ben de? İşte Bekara 62'ye döner sonra. Orada da Allah ahirete iman diyor. O zaman diğer dört şarta lüzum yok iman şartına. Burada da Muhammed Resulullah demiyor. Öyleyse lüzum yok girer. Yine bir hocanın birinin dediği gibi. Ey ehli kitap ortak kelimeye gelin ayetinde. Şirk koşmayalım birbirini Rab tutmayalım. Bakın burada Muhammed Resulullah demiyor. Nerede demiyor? O ayeti en iyi anlayan kendisine indirilen Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayeti almış Hirek'le mektup olarak göndermiştir. Ve mektubun başında eslem teslem, Müslüman ol kurtul diyerek başlamıştır. O ayeti İslam daveti olarak göndermiştir. İslam daveti Muhammed Resulullah'sız düşünülemez. Hal böyleyken bakın burada Muhammed Resulullah demiyor gibi bir mana. Hiç hadis bilmiyor musun? Bu kadar mektup ortada duruyor kültürel miras olarak. O mektubu duymadın mı? Bukhari'deki hadisi bilmiyor musun? Ya burada yanlış maksatlar vardır. Dolayısıyla la ilahe illallah diyen cennete girer. Ama Müslümanken bunu diyen cennete girer. Müslümanlığa girmişken bu Muhammedur Resulullah'sa olur mu? Olmaz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bunun hususta bir soru cevabı var. Risale-i Nur'da bir bölümde bana gösterdiler. Muhammedur Resulullah'sız mümkün değil olmaz diyor. Ayrılmaz diyor. Ama şimdi bu hileler çıktı tabii. Resulullah'tır, Allah'ın elçisidir, yalancı değildir. Ama benim uymamı beni bağlamaz. Bu zihniyet o Allah'ın elçisidir'i reddetmektir. Çünkü doğru söylüyor, Allah'ın elçisidir ama beni bağlamaz. Nasıl bağlamaz? Ve me arsellem bir resul illa liyuta'a biiznillah diyor Kur'an. Hangi resulü gönderdimse itaat olunsun diye gönderdim. Yoluna uyulsun diye. Bu ayet ne olacak? Resul olduğuna inanıyor, itaat etmiyor. İttiba etmiyor. Dininden kendini bağımlı hissetmiyor. Peki bu ayet bu ayeti çelişir mi? Çelişmez. Çelişmediğine göre sen yanlış anladın. Demek ki Allah'ın elçisi demek itaatını yüklenmek demektir. Dolayısıyla bu efendim yanlış. Gelelim tevhid kelimesinin. O orada lügattan gitmiştir. Çünkü lügat manasına göre birlemek demektir. La ilahe illallah kısmı birinci şıkkı da tevhide yeterlidir. Tevhid için la ilahe illallah kelimesi tevhid için yeterlidir. Ama cennete girmek için yeterli değildir. Çünkü risaleti tasdik lazım. Risaleti tasdik de yalancı değil anlamında değil. Dinine uydum anlamında. Öbür ayetle amel ederek itaat olunsun için. O zaman lügat manasından kelime-i tevhid sade la ilahe illallah'tır. Dedin mi doğru konuşuyorsun. Ama sade la ilahe illallah attırın maksadın ne? Bu kelime yeterli mi Müslüman olmak için? Değil. Bu kelime yeterli mi cennete girmek için? Değil. Bunu herkes biliyor. E madem bu kelime yeterli değil, bu lügatın demekte ne mana var? O zaman demek lazımdır ki, eğer milleti kandırmayacak, aldatmayacak bir ilim vermek istiyorsak, diyeceğiz ki, tevhid birlemek demektir. Kelime-i tevhid iki şıktan ibarettir. Fakat la ilahe illallah tarafı tevhidi ifadede yeterlidir. Ama Muhammed Resulullah tarafı risaleti tasdik-i mahiyetindedir. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Şimdi o zaman istilahi manada Müslüman olma anlamında kelime-i tevhid iki şıktır. Ama lügatını soruyorsan tevhid manası sadece birinci şıktan çıkıyor. Bunu öyle değerlendirebiliriz. Ama sonundan la ilahe illallah diyen cennete girdi hadisini koyarsan işte o zaman senin maksadının başka olduğu anlaşılır. Ama sen desen ki tevhid birinci cümleden çıkıyor. Tamam ben de buna kabul ederim. Tamam derim. Ama ondan sonra Muhammed Resulullah şarttır. Müslüman olmak şarttır. Tabi iman cennete girmek ister ayrı bir şeydir. Ama tevhid ifadesi la ilahe illallah bugün Yahudi de diyor. Hristiyan da der. Bu mesele değil ki. Ama cennete girer mi? Bir fayda kazanır mı? Ehli tevhid olur mu? Müvahhid kabul edilir mi? Tevhidi sahih olur mu? Biz lügattan bahsetmiyoruz ki burada. Burada mesele var. Öbür mesele la ilahe illallah diyebilmek için ne lazım? Mutlaka bir elçi lazım. Efendimiz'den önce de varmış. Tabii var. İnneddin aindallahu aleyhi ve sellem. Tek din İslam'dır. Adem aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Müslümandı diyor Kur'an. Resulullah'tan önce vardı demek ilim değil yani. Çok ters bir beyan. Neyse malumu ilan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce tevhid tabii ki var. Peki tevhid vardı da bu tevhidi kim getirdi? Yani ilk insan peygamberdir zaten Adem aleyhisselam. Tevhid her zaman bir peygamber vasıtasıyla öğrenilmiştir. O peygamber vasıtasıyla öğrenildiği için de ikinci şıkkı zaten o peygamberin hakkında onun risaletini tasdik mahiyetindedir. La ilahe illallah, Adem, efendim, Safiyullah, neyse. La ilahe illallah, Adem Neciyullah. La ilahe illallah, Nuh Safiyullah. La ilahe illallah, İbrahim Halilullah. La ilahe illallah, Musa Kelimullah. La ilahe illallah, İsa Ruhullah. Yani her dönemin mutlaka tevhidi getiren bir peygamber. Halka öğreten, tebliğ eden bir peygamber. Aynı zamanda o kendinin de risaletinin tasdikine ve Allah'ın kendine vahyettiği hükümlerin tatbikine de davet etmektedir. Hal böyle olunca la ilahe illallah hiçbir zaman ikinci şıktan boş kalmamıştır. Dünya kuruldu kurulalı iki şıklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonrası Muhammedur Resulullah'tır. Ondan evvel her peygamberin döneminde ikinci şık o peygamberin unvanıdır. Nebi ise Nebiyullah'tır, Resul ise Resulullah'tır o da. Çünkü her Nebi Resul değildir. Hal böyle olunca burada bir kavram kargaşası yaşanmasın. Maksat yanlışa doğru götürülebilir. Milleti o bakımdan uyaralım. Tevhid birlemektir. La ilahe illallah tevhidi ifadede yeterlidir. Ama iman da yeterli değildir. Cennete girmek için yeterli değildir. La ilahe illallah diyen cennete girdi lafı kimseyi kandırmasın. Hayır. Sade la ilahe illallah demekle cennete girilmez. O hadisi, o hadis doğrudur, sahihtir. Ama o hadisi öbür hadislerle birlikte anlamadan ne buyuruyor o zaman? Benim de Resulullah olduğuma şahitlik etmeden. Men semi'a bi beni duyup da velem yu'min bi bana inanmayan dehalenler cehenneme girecek kim olursa olsun. O zaman o hadisler ne olacak? Ayetler de hadisler de bir bütündür. Hepsinde aynı maddeler, şartlar zikredilmeyebilir. Ama bu onların olmadığı anlamına gelmez. İlim odur ki hepsini birlikte değerlendirerek insanlara doğru bilgi vermektir. Yoksa Bakara 62'de iki şartla cennete giriyor dediği gibi ondan sonra meleklere inanmasa da cennete mi girecek? Orada kitaplar bile yok. Kitaplar da cennete mi girecek? Böyle saçmalık olur mu? Oradaki iki şart değil. Orada özellikle iki şart anılmıştır. Niye? Zımnında öbür şartları barındırdığı için. Yani Allah'a inanmanın içinde melekleri kitapları olmaz mı? Allah'a diyeceksin ki sana inandım ama gönderdiğin peygambere inanmadım. Bu Allah'a iman olmuyor ki. Zımnında taşıdığı için iktifa kabilinden iki şartla yetinilmiştir. Burada da la ilahe illallah diyen cennete girdi buyurulmakla iktifa kabilindendir bu hadisler. İkinci şık içinde vardır. Muhammedur Resulullah'sız tevhid olur mu? Veyahut hangi peygamber dönemi ise orada eskiden de vardı onu bozmaz. Hangi peygamber dönemi ise o peygambere uymadan la ilahe illallah olur mu? Bu bir bütün olarak değerlendirildiği zaman mutlaka ikinci şıkkı gönderilenin risaletini, nübüvvetini tasdik şıkkı mutlaka muteberdir. Bir ara daha vereceğiz hocam ve hemen hızla sorularınıza geçeceğiz efendim. Çok kısa bir aranın ardından. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları hızla soracağız ve hızla cevapları almaya çalışacağız. Efendim bir izleyicimiz demiş ki borç ödemek için dua öğretir misiniz? Şimdi borç ödemek için birkaç tane var. Fakat dualarım kitabında olabilir. B harfinden baksınlar ama herhalde orada da yok. Bu Arifan dergisinin bu sayısında Erbain-i İdrisiye. Bunun çok meraklıları var. İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim. Hepsi ismi azam. Bu Osmanlı şeylerinde, mahdutatta, yazmalarda çok bu kitap. Buradan aldık. Her ay bir isim yayınlıyoruz. Şimdi ya kebir entellezi la tehtedil ukulli vasfe azameti ya kebir. Yani sen öyle büyüksün ki akıllar senin büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamaz diyor. Kebir ismi şerifi. Bu ismi şerifin çok hassaleri var. Burada efendim 61. sayfede ama o biraz uzun. Oradan baksınlar. Efendim bu sayıda musavvir ismi Şubat var. Şubat sayısı. Evet, çocuğu olmayanlara, kısırlığa, musavvir, tasvir eden Allah'ın ismi 99 isimden. El Musavvir ismi şerifindeki çocuğu olması için vesaire. Ondan sonra bu Ya Kebir ismi şerifinde çok önemli. Mesela görevinde kalmak için. Vali, vezir, kaymakam bunlar azledilirse geri dönebilir diyor görevine. Ondan sonra bu ismi şerif nasıl tatbik edecek tabii. Onlar var. Ondan sonra borç meseleleri bunda çok zikrediliyor. Mesela 1000 kere okusa diyor. Ondan sonra şöyle yapsa ne olur efendim. Görevinden azledilse bile Allah aynı mertebesine iade eder. Ondan sonra burada Hızır Aleyhisselam'la görüşmek için. Her gece 41 defa okusa diyor. Her gece 41 defa okusa Hızır Aleyhisselam'la görüşür. Resulullah Efendimiz'i rüyada görür. Sonra rızıkların celbinde, borçların ödenmesinde, vakar ve heybet kesbinde, insanların nazarında itibar olur. Gece gündüz evde yolda korunma hususunda, alışverişte kar elde etme cihetine, herkes nezdinde makbuliyet ve mahbubiyet kazanmak hususlarında çok tesirlidir. Bu ismi şerif Allah'ın isimlerini. Çünkü Allah buyuruyor ki velillahi esmaül husna fed'u biha. En güzel isimler bana aittir. Bana onlarla dua edin. Dolayısıyla duanın anahtarı bunlardır. Borç hususunda özellikle burada maddeler var. 14 madde var. Baksınlar orada efendim bazı maddelerde rakam vermiş. Şu kadar falan okursa diyor Uhud dağları kadar borcu olsa Allah ödettirecek. Bu ismi şeriflerle amel etsinler. Bu dergide bir yerde bulamazlar bunları. Onun için bu Erbain İdrisiye'nin Türkçesi de yok. Bir yerde de çıkmamış hiç. Yani yayınlanmamış. Yani birisi ilgilenmemiş. Bir başka soru şöyle hocam. Vicdanlarımızı sızlatan sokak hayvanlarına yapılan eziyet ve katliamlar için dinimiz ne buyurmuştur? Hayvanlara nasıl davranmalı, ne yapmalı diye sormuş. Efendim bundan hepimiz üzülüyoruz. Hayvan hakkı var İslam'da. Yarın ahirette bundan azabı var. Buhari hadisinde uzibeti muradun fi hirratin rabadataha habesete hatta matet cu'a diyor. Bir kadın bir kediyi bir yere bağladı, yemek de vermedi. Sonra açlıktan o kedi orada öldü. O yüzden diyor cehennemde azap edildi. Allah kedinin tırnaklarını uzattı ve cehennemde o kadın yanıyor. Yanarken yanık vücudunu tırmalıyor. O yanmışı tırmalamak ne kadar acı verecek o kedi. Bu Buhari'dir. Dolayısıyla hayvana eziyetin böyle şeyi var. Köpekler meselesi. Hazreti Ali Efendimiz hatta kendisini şehit eden İbn-i Mülcem hakkında daha bir ölmeden birkaç gün kaldı yaşarken öyle buyurun. La tümessilû velev bil kelbil akur. Kuduz köpek de olsa işkence yapmayın. Bir yerine bir şey yapmayın. Yani kana kandır ben ölürsem kısas için onu öldürün. Ama ben büyük adamım da o bir kişi onun çevresini de öldürmeyin. Bir kişiye bir kişi. Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem kuduz köpeğe bile. Kuduz köpek öldürülür. Küllü muzuri yüktel. Zararlı mahluk öldürülür. Hadis-i şerifte de geçer. Haremde de olsanız, namazda da olsanız öldürün. Akrep. Geliyor seni öldürecek. Bu durumlar ayrı. Bunun dışında yani zararsız hayvan, kediydi, köpekti, şuydu, buydu bir şey yok. Şöyle bir uygulama var bir de. Son yıllarda evcil hayvan modası yayıldı ya. Kısırlaştırma. Mesela bir evcil kediyi kısırlaştırarak müsaade evde edilmiyor. Hayvanın hakkıdır. Hayvanın o da bir azap ona. Eziyet ona. Ona müsaade yok. Fıkren müsaade yok. Dolayısıyla yine köpeğe su veren bir fahişe kadın İsrailoğullarında. Bu da Bukhari hadisidir. Baktı ki köpek dilini çıkartmış, ayağıyla toprağa yaşıyor. Toprağın dibindeki neme, serinliğe dilini yatırıyor. Kuyunun başında ama su çekemiyor. Kadın da başörtüsünü çıkarıyor, ayakkabısına bağlıyor. İşte o artık bir şeyler bulup bağlayıp suyu çekiyor, köpeğe içiriyor. Feşekerullah aleyhi ve gafirullah aleyhi. Fahişe kadın olduğu halde Allah o kadına teşekkür etti, onu affetti köpeği içirdiğinden. Dediler ya Resulallah, hayvanlara su vermek bu sevap var mı? Namin fi kulli kebidin ratbetin ecrun. Her yaş ciğere, her yaş ciğere, canlıya su vermekte ecir var. Dolayısıyla eziyetleri haram, işkenceleri haram, cehennemde azap, iyilik bakmak etmek sevap. Ancak tabii köpeği de evde beslemek o caiz değil. Kedi evde beslenir. Sünnette var. Evet. Köpek evde beslenmez. Ama kapı dışında tarlada, arsada koruma, bekleme vesaire, bekçi vesaire vasıflarla beslenir. Ama dışarıda da olsa et alınıp bilmem ne alınıp sokak köpeklerine de ikram yapılır. Onlar da hep sevap. Şimdi ilginç bir soru bu. İki insan kendi nikahını kıyar mı? Melekler şahit olur mu demiş. O tam bulmuş yolunu ya. Öyle uydurma bir şey olur mu? İki erkek veya bir erkek iki kadın şahit şarttır. Bunsuz nikah olmaz. Böyle meleklerin şahitliğiyle nikah olmaz. Bunlar istisna. Zaten nikahtan kasıt ilandır. Sıhhati için ilan. Duyurudur tabii ki. Ama iki şahitle olan geçerlidir. İki şahitle olan geçerlidir. Ama meleklerin şahitliği diye bir şey dinde yoktur. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de. Hocam uzun vadeli borçlarda borcu alan mı yoksa veren mi zekatla sorumludur diyor. Borcu veren mal kimin? Borcu verenin. Dolayısıyla o sorumlu. Adam borç almış zaten onu ödemekle. Onun parayı yani tahsil edin. Yani vadenin uzun olması. Vadenin uzun olması. Zekat sorumluluğunu borçluya değil. Mal sahibine yıkar. Evet. Mal sahibi de onu durumum yok falan almadım paramı derse bekletir veremez. Ama 3 sene sonra aldı. Geriye dönük 3 senelerinkini de verecek. Evet. Bu da çok yaygın, özellikle üniversite sınavlarına veya sınavlara girerken çocuklara çok yapılır pirinç meselesi. Demiş ki hocam eşim hamile 7 tane pirince Yasin-i Şerif okuyup bunları yerse rahat doğum yapacağı iddia edilmiş. Doğru mu hurafe mi diye soruyor. Şimdi bunlara hep hurafe derler ama ben hurafe demem. Aslı varsa bir şeye hurafe demem. Nedir? İbn Abbas Hazretlerinden rivayet tefsirlerde gördüm. Bazı ayetler var. La ilahe illallah ve azim la ilahe rabbü semaat sem falan sonra kendine ümmiyem ve yaramine ayetleri var. Bunlar yazılıp suyu içirilip hamile kadına kolay doğum için. Ben bunu bir derste anlatıyorum 20-25 sene evvel tefsir okutuyorken. O gün de oradaki insanların çoğu kimi gelini, kimi karısı, kimi kızı doğum yapacakmış falan. Bir 7-8 tane, 9 tane yazmıştık. Sonra ertesi gün derste herkes kolay doğum yapmış haberleri geldi. Bu var. Efendim yani İbn Abbas'tan gelen rivayetlere böyle bir yazılma şekli var. Dolayısıyla pirince okuma şeyi ne okuyor? Yasin. 7 pirince 7 Yasin. Bayağı da bir zahmetli iş yani 7 Yasin az değil. Yani işte. Birer Yasin okumuş. 5 dakikadan yarım saat en fazla. Yok 5 dakika okuyamaz. 1 dakikadan aşağı bir sayfayı okursa sakattır. 6 sayfa desek 6 dakikadır. 6 kere 7? 42 yani peki. 42 dakika. 42 dakikadan aşağı okunmaz. Okursa sakattır. Davete karın ağrısı yapabilir öyle. Vurur vurur vurur okunmaz. Kur'an'ın harflerini yutmayacaksın. Peki Yasin hakkında ne var? Buyurur ki İkra'u Yasin fennefi haşra bereket. Yasin'e devam edin 10 bereket var. Birkaç tane söyleyeyim. Ma kara ca'un illa şebe. Hangi aç okusa doymak niyetiyle doyar. Yasin li makuriyetle. Yasin ne niyette okunursa onun içindir. Ma kara arin illa küsiye. Çıplak elbisesiz adam okusa giydirilir. Ma kara meridun illa şufi. Hangi hasta okusa şifa bulur. Ma kara müsafirun illa u'ine fi seferi. Yolcu okusa yolculuğunda yardım görür. Yolculuğu kolay geçer. Ondan makara azze billah tezevvece. Hangi bakar okusa evlenir mutlaka. Efendim, ma karamesün ile utluka. Hapiste okusa mutlaka salınır. Hele ki 41 Yasin. Çok kuvvetlidir o. Hal böyle olunca, hatta benim babam diyor ki, imtihana girecektim diyor, gençliğimde, çocukluğumda. Fransızcadan mı ne? Löpen Fransızca ekmek mi demek? Bilmiyorum. Bilmiyorum Fransız. Ben de yani. Ben unutuyorum da. Dediğiniz gibi Fransızcadan bir kelime biliyorum diyor. Ondan sonra dediler ki işte 41 Yasin oku. 41 Yasin okudum gittim diyor. Bir ona cevap verdim diyor. 10 aldım geçtim diyor. Ben de anlamadım diyor bir şey. Kimseyi de tanımıyorum diyor. Yani başına gelmiş ama kandırma yok. Yani kimseyi kandırma yok burada. Ama adam öyle vermiş not yani. Dolayısıyla o da Löpenimine sormuş ona zaten falan. Demek ki hadis-i şeriflere göre niyet meselesi. Şimdi birinci okumuş ama ne okuyor? Yasin okuyor. Yasin okuduktan sonra buna ben hurafe demem. Çünkü Yasin ne niyetle okunursa o tamam. Ama şimdi Hazreti Ethem'de de gömdeği ketende de falan mesela. Ben onu şimdi onun kitapta yerini görmedim. Şimdi hurafe öyle şey denir. Yasin'e hurafe denir mi? Ama bu hususta hadis yok. Birinci okudu. Ya hadis ne niyetle okursan onun içindir diyor mu? Biraz kısır düşünceli olmamak lazım ya. Her şeye de hurafe, bidat, şirk ne oluyoruz ya? Şimdi bir başka izleyicimiz de hocam demiş müteahhitim satılmayan gayrimenkullerin zekatı verilir mi? Satılmayan menkullerin zekatı verilir. Parası varsa satılık malı olduğu için verilir. Ama adamın 10 tane dairesi olsa kira alıyor olsa kiradan verecek. Kira yani nisaba kira mali gelir olursa. Üzerinden. Gelir üzerinden. O müteahhitlik yapmak ama müteahhit demek... yaptığı zaman onu satmak için satılık malı onun o. Satılık maldan zekat var. Ama sattıktan sonra verim. Sattıktan sonra ver ama işte 10 sene satamazsan sonra 10 seneyi geriye döndün mü çok olur. Bu sefer de falan fetva ararsın. Dön dolaş. Geriden kopartma. Onun için en iyisi her sene verirse daha kolay olur. Ama hiç imkanım yok tıkanmışım. O zaman satınca tabii eline geçecek. O zaman verirsin. Ama geriye dönük vermek zorunda. Evet. Bir başka izleyicimiz de mümin ile Müslüman arasındaki fark nedir? Fark yoktur. Her mümin Müslümdür, her Müslüm mümindir. Yalnız bu şimdi, geçen de dedim numaralar var. Ehli kitaba mümin diyorlar şimdi. Bu da mümin. Açık oturumlarda rastladım da papaz evet. Papaz ha mümin mümin birbirlerine bu da mümin. Yani öyle bir şey yok, öyle bir saçmalık. He, galetin arabu amel. Belki sözlük anlamı üzerinden yola çıkarak. Sözlük anlamında bize bir şey yutturuyorlar yine o arada. Yutturmasınlar. Çünkü bu sefer onlara da mümini kabul edersek müminler de cennete girer ayetinden. Birileri yine kuyruğuna süpürge bağlamasın yani. Kendi girememişken milleti sokma. Bedeviler amenna dediler. Diyor Hucurat suresi. Kullem tü'minu. De ki siz iman etmediniz. Ve lakin kulu. Lakin siz deyin ki eslemna. Bu ayetten yanlış anlayanlar iman başka, İslam başka diyorlar. Halbuki bu ayet o demek değil. Bedeviler geldiler amenna iman ettik dediler. Kur'an'da diyor ki Habibine dedirtiyor ki Rabbim. De ki siz içinizden gelerek inanmadınız. Zoru görüp teslim oldunuz. O lügat manası orada. Zoru görüp teslim ol. Eslem ne orada? Zoru görüp teslim olmak. Çünkü velemmâ yedhulil iman fî kulûbikum. Kalplerinize iman henüz girmemiş diyor. Dolayısıyla bu ne Müslümdür ne mümindir bu. O aradaki fark lügatiydi. Lügat itibariyledir. Dolayısıyla her Müslüman mümindir, her mümin Müslümdür. Bir başka izleyicimiz de kız çocuğu hayız görünce saçını örtmesi gerekir diye biliyoruz. Tabii gerekir, hatta kızım, görmeden de alıştırmak lazım 10 yaşlarında falan. Orta bire gidiyor, bunun günahı ana babaya mıdır? Ana babaya mıdır derken eğer ki tebliğ etmiyorlarsa, eğitmiyorlarsa, öğretmedilerse, helal haram bildirmedilerse ana baba mesuldür. Evet. Öğretmeleri şimdi... lazım ama... Efendim kapanmıyor o zaman dışarı çıkmayacaksın, seni bağlayacağım, zincir, böyle şeyler yapmamak lazım. Böyle zoraki şeyler İslam'dan nefret ettirir. Bak şimdi geçen dediler bir çocuğun biri, hatta da Sema Azem falan yani vasıflı da bir çocuk. Namaz kılmıyor dediler, akrabasından biri dedi ki yahu dedi, yavrum namaz niye kılmıyorsun Sema Azensin falan, şu namaz falan, namaz. Ha kılmıyorum, kılamıyorum, tembelim, şudur budur denebilir. Kalktı demesi mi ki? Efendim sevmiyorum ben namazı. İşte burası tehlike için. Niye sevmiyor biliyor musun? Babası vermiş bunu bir Kur'an kursuna. İsmini de vermeyeyim, bir cemaate bağlı. Onu her sabah namazı Yasin'le kıldırıyorlarmış çocuklara. Haftada bir tesbih namazı. Ya kardeşim, küçücük çocuk uyku sersemi kalkmış. Zaten dal sallanıyor ya, uyuyacak ya. Yasin'den kıldırılır fazilet. Ben bir cüzde de kıldırdığım oldu. Bir sabah namazı dayanan gelsin dedim ama özel bu ilandan. Dayanan gelsin dedim. He, bir saat belki kılmışızdır. Bakara suresi yani 10-20 sayfa Kur'an'dan okuduğumuz var. Bunlar olabilir. Ama neden? Efendim dersin ki özel hatimle teravih gibi ilan üzere olur bu. Ama sen şimdi Diyanet'in camisinde bu olmaz. Yani niye olmaz? Çünkü adam oraya halk, vatandaş açık herkese. Geliyor. Ondan sonra yandı vallahi namazdan da çıkamıyor adam. Bu da şimdi nefret ettirmeyelim. İnnemâ bu'itü müyessirîn. Rümtü vâzibü müyessirîn. Siz güçleştirici olarak gönderilmediniz. Kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Yessirû lâ tu'essirû. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşirû lâ tu'nefirû. Müjdeleyin, soğutmayın. Ama tabii bu demek değil ki kızım başını dağıtsan olur, kıçını dağıtsan olur. Böyle kolaylaştırma olmaz. Yavrum başın açıklık haramdır, günahtır, cehennem var, ahiret var. Şuur vererek, sevdirerek, korkutarak İslam'ın gelişinden beri beşir ve nezir, müjdeci, uyarıcı yani. Bu dengeyi koruyalım. Haf ve reca. Haf ve reca. Ümit korku arasında bir denge. Vermek lazım ama yaptırım uygulayacağım. Efendim madem öyle dışarı çıkmayacaksın şöyle annesine tembih. Bunu kimseyle görüştürür. Şöyle yap böyle yap. Bunalıma girer. Ondan sonra canına kıymağa kalkar. Ondan sonra evden kaçar. Adamın birini bulur gider peçine. Daha büyük rezillikler olur. Biz tebliğciyiz. Düzgün doğru şekilde helal haramı anlatmak. Ana babanın da vazifesi budur. Zorlama bu şekilde zorlamak. Baskı tutmaz. Ve ters teper. Onun için efendim sabırla teenniyle vaaza devam etmesi lazım. Mesuldür tabii. Evet. Şimdi biraz uzunca bir soru ama hemen ben özetleyeyim. Bir yıllık evliyim diyor. Kayınpederiyle, kayınvalidesi bir tapu vaadiyle mücevherlerini almışlar. Evet. Ama daha sonra altınlarını almışlar. Sözlerini tutmamışlar. Tapular hacizliymiş. Demişler ki biz hacizden kurtaracağız senin paranla. Sonra tapuyu evet. Sana yapacağız. Üç çocuğumu bir teknede yıkayayım demişler evet. Falan böyle bir yani yemin. Uzun bir ölmüş aile. Kargalar gözüm olsun ama gibi söz şeyler. Söz tutulmamış işte. Yani özeti evet. Bu. Söz tutmamışlar. Şimdi bu kadıncağız ne yapsın? Allah kurtarsın. Allah hakkını aldırsın. Ahirette tabii çok büyük haktır bunlar. Kadının malını almışlar. Burada meşru surette mahkeme, avukat vesaire hangi yolla bunu ispatı, tespiti yapılıp da artık verdiği altınların en azından geri alınmasını temin için meşru yoldan her şey yapma hakkına sahip. Ama biz de dua yapabiliriz ancak fetvalık bir durum yok. Evet. Yani sonuçta doğmuş olan bir alacak, verilmiş olan bir söz var. Ve yerine getirilmiyor. Yerine getirilmiyor. Fetvası evet. Yok. Onlar ne? Onlar ahirette çok büyük azaba düşerler. İmanı kamil vasfından çıkarlar. Sözünde durmamak. Ahde vefasızlık, münafık alameti hasıl olur. Yani çok sıkıntı. Ama adam zaten münafık alameti değil, münafık olsam ne yazar diyor. Aldım paraları diyor zaten. Yani. Şimdi bir başka izleyici de bir erkek çocuğum dünyaya geldi. Bana 2 adet kurban kesmen lazım diyorlar. Akika kurban herhalde. Lazım değil. Diğer mezheplerde sünnettir. Hanefi mezhebinde müstehaptir. Erkek çocuğa 2, kız çocuğa 1 olarak müstehaptır, sevgili bir iştir, yapılması iyidir, Resulullah'a ittibadır, lazım değil. Yani İslam'ın bir farz-ı vacibi değil. Yani 2 değil de 1 akika kurbanı kesse erkek çocuğa... Zaten kesmesi de müstehap. Dolayısıyla bir ama ben tam sünneti uygulayayım anladım. Diyen erkekte 2'dir. 2 kesecek, evet. Bedeni çürümeyen ölü var mıdır diye sormuş. Olmaz olur mu? Bütün tespitli ispat da her dakika çıkıyor. En son Erzurum'da mesela bizim yaşadığımız Hacı Salih Efendi Hazretleri... Çöken der imamı dedi. Alvarlı, Alvar Efe'nin ahiretliydi. Benim de ahiret kardeşliğine beni kabul etmişti mübarek. Büyük evliyaullah'tandı. Buradan vefat etti. Hatta Fethullah Hoca da onun talebelerindendir. Fethullah Efendi cenazesini kıldırdı. Erzurum'a gitti bir de. 2 kere kılındı. Bir burada Fatih Camii'nde kıldık. Sonra Erzurum'a gidildi. Karbuz üzerinde. O da buzu çok severdi. Mübarek. Astım sonra olmuştu. İşte tüplerle falan yaşıyordu ama 90 yaşlarında. Suda buz gibi su getirsen içeride içinde buz görmüyorum derdi. İlla buz getirttirirdi. Uludağ'dan kar getirttirirdi yazın. Böyle bir Allah aşkından aşık yani. Çok mübarek bir veliydi. Keramet sahibiydi. Çok anlatılır. Ama sonunda ne oldu? Bakanlar Kurulu kararıyla Fethullah Efendi çıkarttılar herhalde o zaman. Efendim Esat Paşa'da Erzurum'da Hazire'de gömülme kararı. Çünkü Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor Hazire'lere. Orada gömüldü. Çünkü orada şöyle demiş mübarek, mezarlığı ziyaret etmiş. Orada eski büyük evliyaullah var. Onu küçükken onları da görmüş gibi, Irak'tan gelen velileri falan. Kendi yaşı da 90'dı. Demiş ki ben de bunların yanına yatsam sığınabilir miyim acaba? İdare kurtarabilir miyiz? İdare eder miyiz demiş. Bu sefer onu vasiyet gibi şey etti. Oraya karar çıkardı. Köylüleri de mübarek de çok sever onu. Öyle severler ki. Efendim bir kere diyorlar köyde imamken burada çimende otururken ya şurada ne güzel yatılır, işte burada gömülsek falan demişti diye. Onun da şahitleri var. Hadi bakalım. Onlar da oraya istiyor, buraya istiyor. Gömdüler tabi Esat Paşa'ya. 6 ay geçti. Köylüler durmadı. Geceliğin cesedin, mübareğin bedeni şerifini açtılar. Ondan sonra efendim o çıkaranlardan biriyle görüştüm. Diyor ki sonra, ya diyor dedik ki diyor Efe Hazretleri, onlar Efe derler. Efe Hazretleri, Efe Hazretleri zaten razıysa diyor elimize kendi gelir. Razı değilse çarpılırsak anlarız da çarpıldıktan sonra ne yanlışan ama neyse. Ve bunu yaptılar. Bir de gittik diyor mübarek. Hayır, çarpılırsak anlarız. Yani o gibi bir şey oldu yani. Diyor ki ama sevgiden aşırı seviyorlar. Dedi ki diyor bir de baktık diyor tam geldik gece yahu korka korka mübarek sanki elimize geldi. Mis gibi de kokuyor. Ondan sonra aldık diyor götürdüler köye. Bu sefer tabii askeriye maskeriye duydu işte kaçıncı ordu varsa Erzurum'da falan. Şeyler geldi, ablukalar şunlar bunlar. Oğlu da oradaydı, oğlu bana anlattı. Yahu diyor bir mis kokuları yayıldı. Kefenin de leke yok. Herkes gördü bir daha. 6 ay sonra ziyareti açtılar. Ziyaret edildi, leke yok, hiçbir şey yok. Evliya çürümez işte. Bu da yeni yaşandı yani 20 sene yok. Evet yok. Sonra da Hürriyet gazetesine manşet oldu. Şeyh çalındı diye. Evet. Şeyh canı manşet oldu. Mübarek ondan sonra oğlu dedi ki ya bu köylüler bu kadar seviyor ki bunu geri götürecek yerine gömsek. Çünkü askeriye demiş ki geri götürelim yerine. Oğlu da diyor ki ikide bir yine çalacaklar. Ya babamı rahatsız etmeyelim. En nihayetinde orada gömüldü. Şimdi Alvar'a giderken herhalde Hasankale yolu Erzurum'dan o Çökender köy yol üstünde böyle türbede yaptılar kubbeli. Alvar köyüne, Alvarlı Efe Hazretleri'nin köyü biraz içeridedir. O biraz daha dışarıda. Ana caddeden görülüyor. Türbe yaptılar. Hacı Salih Efendi Hazretleri. Allah kabrini nur etsin. Şefaatine nail etsin. Çürümeyen var. Yani yakında da görüldü çürümeyenler. Evet. Evet. Bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, son bölümde yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sizin sorularınıza cevap için. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz ve sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Bir izleyicimiz, bankadan emeklilik her ay para yatırmak şartıyla sözleşmem var. Dince uygun mu demiş. Aynen böyle ifade. Çok iyi anlayamadım. Bilmiyorum siz anladınız şey mı? İşte bu bireysel emeklilik. Bireysel emeklilik gibi. İsteğe bağlı. Caiz değil bunlar. Öyle mi? Değil. Bireysel emeklilik. Değil. Ancak bu devlet memuru gibi şeylerde caiz. Evet. Hocam faizden uzak durmaya çalışıyorum. Finans kuruluşlarında hisse senedi alıp satıyorum. Hisse alıp satarken bankaların bir de alkollü içecek satan şirketlerden uzak duruyorum. Sizce doğru mu yapıyorum diye sormuş. Caiz değil. Yani finans kurumu da olsa hisse senedi, borsa caiz değil. Kumar gibi, oyun. Ondan sonra o hisselerin ekserisi hayali. Hakikatte metağı yok. Ondan sonra hayali olmasa da kağıt birden ilerliyor talebe göre. Halbuki kağıt mal değil. Mal olmadığı halde malın değeriyle alakasız olarak yönelişten dolayı kağıt değerleniyor. Karşında mal yani. Böyle fesatlar var. Muamelelerde fesat da anonim şirket işleri, anonim şirket gösterdiği şeye göre borç yükleniyor. Şahıs ondan borçlanmıyor. Bunlar caiz olmayan işler. Halbuki İslam'da şahıs borçludur. Yani adamın kendi parası var ama şirketin şeyine göre sınırlanıyor. Şirkete geliyor, onun bildirdiğim yani yaptığı kadar bireysel alıyor. Bireysel risk, kazanç ve kayıp riski yani olacak. Yani bu şirketlerde evet bu durumlar, fesatlar, akitlerde bu gibi bozukluklar olduğu için böyle hisse senelerinde, borsa şeylerinde borsa genel caiz, manada caiz değildir diyorsunuz. Bir başka izleyicimiz, hocam ben nişanlımdan ayrıldım. Ben ayrılmak istemediğim halde o ayrıldı ve ben hakkımı dünyada ve ahirette helal etmiyorum. Sonlarını merak ediyorum. Ya tabii demiş. Şimdi o biz falcı değiliz, sonlarını bilmiyorum ama Ahiret. Yani hak helallığı, eğer böyle bir mal şu bu varsa, yani onu vermediyse geri vermesi gereken falan, hak tereddüp eder. Ama öbür türlü, yani hakkımı helal etmiyorum lafları, herkes birbirine konuşuyor. Hakkın ne var ki, ne kadar var ki helal ediyorsun etmiyorsun, ayrı bir konu. Evet. Yani nişanlılara ayrılma hakları var. Evet. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş, 300 kişi çalışan bir şirkette zaman zaman para sıkışıklıkları dolayısıyla bankadan kredi çekip maaş ödüyoruz, olur mu? Caiz değil, çünkü senin 300 tane işçin varsa demek ne kadar da malın var. Bu durumlara gelen malından bir kısmını satacak, öyle açacak işi. Sıkıntıyı, darlığı öyle açacak. Malını, çünkü malın var senin. Sonra bu krediyi sana herkese niye vermiyor? Dolayısıyla demek senin bir gösterdiğin teminat var. Bir şeylerin var da alıyorsun bunu. O zaman onları satarak parayı bul. Ama belki şöyle, yani nakit sıkışıklığından kaynaklanan, işte ay başında işçilikleri ödemesi lazım ama bir hafta ya sonra bunları gelecek. Bunları tedbirli olacak insan. Bu işler mesuliyetli ama işler. Ama öyle zor bir ekonomik durum var ama yani bunlara yani yol açamayız. Fetva veremeyiz yani. Az önce söylediniz belki ama yine benzer bir soru sormuş. Sokak hayvanlarına yapılan eziyet ve katliamlar için birkaç söz söyleseniz diyor. Söyledim bayağı, birkaç söz fazla söyledim yani. Şimdi bir başka izleyicimiz de kıdem tazminatı caiz midir diye sormuş. Caiz değil. Çünkü bu adam maaşını almış. Günü gününe maaşı eksikliği bir şey değil. Kıdemden. Kıdem kendi çıksa alamıyor. Yani o vakitte kendi çıksa alamıyor. Demek, İşveren... demek ki hakkı değil. İşveren çıkarırsa niye alsın? Hakkı olsaydı kendi çıksa da alırdı. İçeride parası kalmadı ki. Evet. Dolayısıyla caiz değil. Evet. Hocam daha sorular var tabii. Çok soru var ama biz vaktimizin sonundayız. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Bu programın tekrarını değerli izleyiciler, pazar sabah, her pazar sabahı 07.30'dan itibaren izleyebilirsiniz diye izleyicilerimizi hatırlattık. Çok soranlar oluyor yani. Bu saatte müsait olmayanlar kaçırmasınlar. İzlesinler. Evet. O da bir fırsattır. Yarın akşam da Beyaz TV'ye biz davet edildik Ankara'ya. İnşallah saat 8'den sonra Ankara'da Beyaz TV'den artık onlar da bir şeyler soracaklar herhalde bize. Muhabbete göre, duruma göre konuşacağız. Merak edenler izleyebilirler. Evet. Efendim bu haftanın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi 20-25'te yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşçakalın. Mevlid kandillerini bütün dinleyicilerimizi tebrik ederiz. Evet, bu arada Allah bu vesileyle de Mevlid kandilinizi kutlamış olalım. Hoşçakalın efendim. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül.